NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 8 januari. Apparaten op afstand met een app bedienen, dat is handig. Maar wat als het bedrijf erachter failliet gaat? En een Nederlandse spion was betrokken bij de sabotage van het Iraanse atoomprogramma. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Erik van Sabben, 36 jaar oud, infiltreerde in opdracht van de Verenigde Staten en Israël de kerncentrale in de Iraanse plaats Natanz, schrijft de Volkskrant. Daar installeerde van Sabben in 2008 het zogeheten Stuxnet-virus, dat ervoor zorgde dat het Iraanse atoomprogramma vertraging opliep. Het kabinet was destijds niet op de hoogte van de actie. Tweede Kamerleden willen nu weten waarom niet. 2 weken na de hack kwam van Sabben om het leven bij een motorongeluk in Dubai. Het lukt de Wereldgezondheidsorganisatie al bijna 2 weken niet om het noorden van Gaza te bereiken. Op X schrijft de organisatie dat een gepland bezoek aan een ziekenhuis en een medicijnopslag voor de 4e keer is uitgesteld, omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Volgens de WHO is het door zware bombardementen, bewegingsbeperkingen en verstoorde communicatie nagenoeg onmogelijk om ziekenhuizen regelmatig te voorzien van medische benodigdheden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bezoekt vandaag de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië nadat hij gisteren in Jordanië en Qatar was. Op een persconferentie in Qatar waarschuwde Blinken dat de oorlog tussen Israël en Hamas snel groter kan worden. De Amerikaanse minister zei ook dat het absoluut noodzakelijk is dat Israël burgers in Gaza beter beschermt. Er zijn al veel te veel onschuldige Palestijnen gedood, zei Blinken. Premier Netanyahu benadrukte gisteren dat Israël niet van plan is om de strijd tegen Hamas te staken. Bij een frontale botsing tussen een lijnbus en een auto in Onstwedde in Groningen zijn gisteravond 4 gewonden gevallen. RTV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor, waardoor is nog onduidelijk. In zowel de bus als de auto raakten mensen gewond. Over hun toestand is nog niets bekend. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. De verwachting is dat er vandaag nog meer land onder water komt te staan, aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er gisteren in een dorp in 3 uur tijd een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Het leidde tot natte gronden en een hoge waterstand in de rivieren in de Australische staten Victoria en New South Wales, waar onder meer Sydney ligt. Oppenheimer is de grote winnaar van de Golden Globes, de jaarlijkse prijzen in de Amerikaanse film- en tv-industrie. De film over de bedenker van de atoombom won 5 awards, waaronder voor beste dramafilm. Barbie, de film die vooraf de meeste nominaties kreeg, won 3 Golden Globes. Bij de tv-serie sleepte Succession 4 prijzen in de wacht. De Golden Globes worden gezien als een goede graadmeter voor de Oscars. Vannacht was de eerste uitreiking Nieuwe Stijl, waarbij de winnaars niet meer werden gekozen door de organisatie van buitenlandse journalisten in Hollywood, maar door een diverse groep van zo'n 300 journalisten uit 75 landen. Het weer vanochtend ligt de temperatuur vrijwel overal onder nul. Later wordt het een vrij zonnige en koude winterdag met temperaturen rond het vriespunt. Door de wind uit het noordoosten voelt het wel een stuk kouder, namelijk min 5 tot min 10. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 5 miljoen huishoudens hebben inmiddels 1 slim apparaat in zijn huis op zijn minst. Zoals een slimme deurbel, lampen, verwarming of zonnepanelen. Allemaal aan te sturen via een app. Dat lijkt reuze handig, maar als het bedrijf achter die app failliet gaat of wordt verkocht, dan kan het product soms stoppen met werken. Verslaggever Bart Kamphuis ging langs bij iemand met een slimme thermostaat. Stel, je gaat vanavond uit eten en voegt een blok niet thuis toe tussen 7 en 9 uur. Met de grippers kun je eenvoudig de begin- en eindtijd aanpassen. Of stel dat je morgen vroeg eerder op moet. Dan voeg je een blok thuis toe in de ochtend. Klik weer op het icoon. Instructiefilmpje bij een app waarmee je je smart thermostaat kunt inregelen. En Edith Andriessen, u heeft ook zo'n app, hè? En zo'n thermostaat. Ja, die heb ik. Alleen hij werkt niet meer. Oh jee, sinds wanneer? ik ontdekte het eigenlijk eind september of zo. Ik gebruik hem natuurlijk in de zomer helemaal niet. En toen ging hij eigenlijk een beetje gek op hol. Want de verwarming ging ineens in de zomer aan. En toen kreeg ik een berichtje van het bedrijf waarvan het was, ThermoSmart. En toen ging ik beter kijken. Ja, inderdaad, het doet het helemaal niet meer. Ja. Want wat doet het dan precies niet meer? Want ja, we zagen in dat instructiefilmpje dat je eigenlijk kunt instellen wanneer je verwarming aan moet en wanneer die weer uit moet gaan. Ja. En op welke temperatuur die dan moet komen. Hè? Dat is het hele idee. Ja, blokkenschema's. En nou ja, dat had het. Dus als je 's ochtends je bed uitgaat, dan kan het al een beetje lekker warm zijn. En als je denkt thuis te komen ook. Maar bovendien kon je met de app ook, nou ja, vanaf de bank zeggen, oh, het is toch een beetje koud. Ik hoef niet naar de thermostaat te lopen. Ik schuif even met mijn duim naar 20 graden. Lekker makkelijk. Hartstikke makkelijk en dat kan niet meer. Goeiedag. Goeiemiddag. Maarten de Vries. Ja, u bent ook gedupeerde, hè, van een thermostaat en een app die daarbij hoort, die niet meer doet wat hij ooit beloofde te doen. Ja, dat klopt. Ik heb een ThermoSmart thermostaat gekocht een aantal jaar terug. En een paar maanden geleden deed hij ineens niet meer hoe hij het altijd deed. Behalve ja, persoonlijk gedupeerd, bent u hier ook beroepsmatig professioneel eigenlijk bij betrokken. Hè? In welke zin? Ik ben programmamanager bij de Topsector Energie. Dat is een initiatief vanuit de overheid om innovatie aan te jagen in de energiesector. En dan proberen we allerlei innovatoren, bedrijven, onderzoekers samen te brengen om met nieuwe innovatieve oplossingen te komen. Nieuwe innovatieve oplossingen. Ja, ik denk mensen die met verduurzaming bezig zijn, bijvoorbeeld van hun huis, die zullen wel zien dat al die nieuwe apparaten, of bijna al die nieuwe apparaten, dat daar dan een app bij hoort en dat daar data bij horen en dat daar instellingen bij horen die ja, ergens in de cloud worden opgeslagen en dat van daaruit die software draait. Wat nu met die thermostaat aan de hand is, kan dat op grotere schaal bij ook andere apparaten voorkomen? In die energietransitie krijgen we een heel ander energiesysteem. Een systeem dat veel meer in moet spelen op energie als dat beschikbaar is. En daar komt een stuk intelligentie bij kijken en data en aansturing. En dan heb je het over apps, dan heb je het over algoritmes die de warmtepompen, de laadpalen, de batterijen en het hele energiesysteem moeten aansturen. Ja, dat is dus een vorm van intelligentie die buiten die apparaatjes bestaat. Ja, en die ThermoSmart vind ik een heel mooi voorbeeld. Je denkt dat je een kastje koopt, net zoals je altijd al een kastje had hangen. Maar er zit een heel online systeem achter. Of ja, dat zat erachter. Ja, want ja, dat bedrijf dat had bedacht, dat is failliet. Dat kan ook met andere bedrijven gebeuren. Ja, en de gedachte is misschien dat bij start-ups is dat risico wat groter. Maar ook bij grote bedrijven zien we dat ze soms een productlijn stoppen of afstoten. Of na zoveel generaties zeggen, die oude apps onderhouden we niet meer. Dus dat is zeker een risico. Zijn Maarten de Vries, duurzaamheidsspecialist en dus ook eigenaar van zo'n slimme thermostaat. Die dus inmiddels niet meer zo slim is. Massim Mahamadi is hoogleraar op het gebied van slim wonen aan de TU Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke rechten heb je als koper van zo'n slim apparaat op het moment dat de fabrikant failliet gaat? Op dit moment niet heel veel, eerlijk gezegd. Dus daar valt veel aan te doen als het gaat over rechten. Want je koopt een apparaat, je weet niet, zoals zojuist gezegd, het is een stukje slimheid die je daarmee koopt. Dus verwacht je ook dat het blijft werken. Maar op dit moment zijn er niet heel erg strikte normen en standaarden in ons land om dat te gaan goed bewaken. Ja, dus als ze failliet gaan, heb je pech gehad. Dat is op dit moment zo. Ja. We hoorden in de reportage bijvoorbeeld dat is een ander punt, dat die apps allemaal veel data bevatten van de gebruiker. Hoe zit het met de rechten van de gebruiker daarop? Of liever gezegd, wat gebeurt daarmee? Heel vaak, vooral omdat wij binnen Europa ontzettend bewust zijn wat betreft de data en dataverbruik en data opslaan. Heel vaak zijn er goed erover afspraken gemaakt met desbetreffende bedrijven. Maar of de eindgebruiker of ik als consument, degene die het koopt, helemaal daarvan op de hoogte ben. Of juiste vragen stel ten aanzien van wat zijn mijn rechten, hoe waar opgeslagen worden, wie gaat ermee om. En dat is een punt van bewustwording voor ons om steeds meer kritische vragen daarover en te stellen als consument. Maar ik zie dat die bedrijf ergens gesloten is bij een bond of zo. En die gaan heel vaak daarvoor zorgen dat de data goed op juiste manier en op veilige manier opgeslagen worden. Maar ja, er zijn altijd problemen verbonden aan opslaan van de data. Als het bij kleine bedrijven is, ben je als consument niet zeker waar het is. En als het bij een heel grote giganten is, dat ben je altijd bang wat ze gaan doen, of ben je niet 100% zeker wat ze gaan doen met je data. Ja, want u zegt, je moet de goede vragen stellen, maar is het niet aan de bedrijven om vooral gewoon heel helder te communiceren wat ze doen daarmee? Zeker weten. Zeker weten. Dat is eigenlijk een basisrandvoorwaarde. Maar wat ik ook wilde benadrukken is dat wij ook kunnen soms dit afdwingen. Een beetje meer wakker schudden als wij als consument ook betere vragen stellen. Ja. Maar zeker, zij moeten het doen. Wat als dit soort data geconcentreerd raken? Dus als inderdaad meerdere bedrijven die dit soort data hebben, omdat ze zo'n app hebben, failliet gaan of het verkopen. En er komt heel veel data in handen van één bedrijf. Het komt veel data in handen van een bedrijf, dat klopt helemaal. Daarom is het heel erg belangrijk dat een aantal Europese regels die zijn voor privacy en opslaan van de data en de wijze waarop de data moeten geanonimiseerd worden, alle die regels goed gewaarborgd worden en goed bewaakt worden. Anders, ja, je krijgt wel die soort problemen dat je ook soms hoor je bij Facebook en andere soort instanties. Dan moet absoluut goed daarvoor bewaakt worden. Want is dit ook wel gewoon het risico dat we nemen voor ons eigen gemak? Want we vinden het makkelijk dat we van alles op afstand kunnen besturen. Nou, ik vind niet dat het een risico is dat wij moeten het nemen. Ik vind dat wij in een ontwikkelingsfase van deze markt zitten. En in een stokje daarvan is dat die bedrijven steeds meer zich gaan aansluiten bij huidige regels, maar dan ook bij open platforms en goed de data bewaken op een juiste manier, anonimiseren en dat het niet terug te traceren is aan naar de eindgebruiker. Maar tegelijkertijd ook, we zien dat het steeds meer vanuit de gebruikers dergelijke eisen gesteld worden aan overheden ook altijd vaker komen met betere regels. Ja. Dus ik zie het niet als een soort gevaar, maar het is een soort wakker worden en wake-up call. Dank u wel, Masih Mohammadi, hoogleraar Slim Wonen. Het NOS Radio 1-journaal. 12 minuten over 6. In Nieuwsuur ging het over wereldwijde verkiezingen dit jaar. In 2024 mogen maar liefst 4,2 miljard mensen naar de stembus. En met steeds beter wordende kunstmatige intelligentie wordt misinformatie geloofwaardiger. En dat vormt een gevaar, zei cyber-expert Marietje Schaken. Het kan echt mensen al heel erg misleiden. Er is onderzoek naar dat met name met tekst het verschil al helemaal niet meer gezien wordt. En soms zelfs door kunstmatige intelligentie gegenereerde berichten overtuigender blijken. Omdat er dus net meer gekeken kan worden welk argument werkt beter. Een diversiteit aan formuleringen kan worden gekozen. En dan ook weer gekeken wordt wat slaat meer aan. Dan gaan ze daarop door. En die processen om dat te maken worden steeds sneller, goedkoper en beter. Er zijn al pogingen gedaan om verkiezingen te beïnvloeden in Europa. In Slowakije bijvoorbeeld, in de Europese Unie, waar de indruk werd gewekt dat er een gelekt audiofragment over corruptiebesprekingen ging. Dus nou, heel schadelijk voor degene die het betrof, als het waar zou zijn geweest. Maar dan zijn er weer allerlei checkers die zeggen, nou, dit is gemanipuleerd. Maar ja, dat neemt niet weg dat misschien sommige mensen of al denken van, nou, daar deugde iets niet. Of dat het gelekte bericht, meer aandacht krijgt dan de correctie. Ja. Dijkstra en Evenblij ter plekke waren in Houten. Daar moet een asielzoekerscentrum worden gebouwd. Maar zoals wel vaker gebeurt, kwam er een petitie tegen die bouw. Nu is Houtenaar Lex Goudswaard juist een petitie begonnen voor de bouw van zo'n AZC. Nou, het begint ligt eigenlijk in een, op een moment dat wij langs het beoogde weiland fietsten, waar de houten hut moet komen. En daar stond een heel groot bord. En daar stond op AZC nee, woningbouw oké. Okay. En daar schrokken wij ontzettend van. Houten heeft sowieso een enorme historie van opvang van vluchtelingen. Dus eigenlijk wat daar stond, AZC nee, dat paste eigenlijk helemaal niet bij Houten. En dat is wat ons trof. Goudswaard gaf toe dat hij het best wel spannend vond om bij mensen flyers in de bus te doen en negatieve reacties te krijgen. Maar die kwamen er niet, zegt hij. Ik moet wel zeggen dat wij hebben 21.000 flyers laten drukken. En die hebben we dus in even zoveel brievenbussen gestopt. En dat was hartverwarmend. Okay. We hebben heel vaak dat je een flyer in zo'n brievenbus deed en dat dan later de deur open ging. Mensen achter ons aankwamen en zeiden van goede actie. Mensen die zich aanbieden om te gaan helpen in de houten hub. Er zijn allerlei plannen eigenlijk om daar moestuinen te beginnen, een restaurant te beginnen. Dus er is gewoon heel veel draagvlak in de Houtense bevolking, hebben wij gemerkt. Jenning de Bo is het nieuwe schaatstalent. Gisteren bakte hij op het EK in Heerenveen goud op de 500 meter. De Bo was shorttrekker en daardoor heeft hij goed geleerd om te versnellen in de bochten. Langs de lijn belde met zijn oude coach Dave Versteeg. Ja, dat is natuurlijk wel mooi om te horen natuurlijk. En ja, die goede bocht dat Nico, dat had ik natuurlijk al wel gezien in het shorttrack. Nou ja, uiteindelijk, ja goed, we doen ons best daarin. Ik wil niet gelijk nog zelf een schouderklopje geven. Maar ja, we hebben natuurlijk wel, hij is natuurlijk als 15 jaar, ben je 1 junior binnengekomen. En ja, daar heeft hij veel moeten leren. En ik vind het mooi om te zien dat hij daar eigenlijk nu al de vruchten van gaat plukken, ja. De Bo twijfelde vorig jaar tussen doorgaan in het shorttrack of naar de lange baan. Versteeg gooide een balletje op bij coach Gerard van Velden van team Reggeborg. Ik zeg, ik denk dat het een ruwe diamant is. En ja, ik zeg, bochtenrijden kan die. Ik zeg, hij is sterk in de krachttraining. Onze krachttrainer Kilian Stoker is natuurlijk ook de krachttrainer van Reggeborg. Dus daarmee kon Kilian ook al data overgeven naar Gerard. Laten zien van, ja, kijk, dit is wat die jongen al kan. En hij is niks minder dan bijvoorbeeld jouw sterkste jongens. Dus daarmee is het begin het balletje wel gaan rollen. Ook zo'n lengte, dat vond Gerard ook wel interessant. En dat was gisteravond op Radio en TV. Cure for what you've done is coming after all I see. Done Me Wrong van Stevie F. Een Nederlander heeft als spion in 2008 het Iraanse atoomprogramma gesaboteerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Deze Erik van Sabban installeerde in opdracht van de VS en Israël een virus om het Iraanse kernprogramma te vertragen. Hij verliet na zijn actie Iran en kwam in Dubai om het leven bij een motorongeluk. De Volkskrant kopt op de voorpagina dat Nederland helemaal geen weet had van de hoofdrol die Van Sabben speelde. Premier Balkenende wist van niets en ook de AIVD wist niet wat de spion precies deed. De huidige Tweede Kamer eist opheldering daarover. NSC bijvoorbeeld noemt het zeer verontrustend. Asielzoekers veroorzaakten vorig jaar meer agressie in opvangcentra, staat in vertrouwelijke rapportages van het COA die in handen zijn van de Telegraaf. De krant spreekt van steekpartijen, vernielingen en bedreiging van personeel. Vorig jaar waren er ruim 6200 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers in het AZC. In 2022 waren dat er nog bijna 4800. Volgens de Telegraaf was er ook een toename van het aantal incidenten in de opvang voor minderjarige asielzoekers. Sportscholen in Amsterdam nemen maatregelen tegen overlast door homoseksuele mannen in de sauna. Daarover schrijft het Parool. Steeds vaker komen er meldingen binnen van mannen die seksuele handelingen met elkaar verrichten. Oftewel cruisen. Bij een sportschool in Amsterdam-West moeten mannen nu vooraf via een app reserveren. En het personeel controleert af en toe of er niets geks gebeurt. Want ja, camera's ophangen in de sauna, dat is geen optie. Een van de sportscholen noemt de activiteiten van de mannen gevoelige zaken. Maar zegt een woordvoerder tegen het Parool: als het de bedoeling was dat dit zou gebeuren, dan hadden we wel een ander bedrijf opgericht. En het aantal auto's in Nederland stijgt in razend tempo. Vorig jaar kwamen er 180.000 bij, een record volgens het AD. Mogelijk een inhaalslag, omdat auto's moeilijk leefbaar waren in coronatijd. Maar de ANWB zegt ook dat vooral buiten de Randstad mensen vaker een auto kopen, omdat medische voorzieningen of winkels schaarser worden en het OV ook afneemt. In totaal rijden er nu 9,4 miljoen personenauto's rond in Nederland. En dat veroorzaakt natuurlijk ook een hoop extra files. Alle nieuwe auto's achter elkaar leveren volgens het AD een file op van Utrecht tot in de Dordogne in Frankrijk. In Amerika zijn vannacht de Golden Globe Awards uitgereikt. Het is het eerste prijsfestijn voor de film- en tv-industrie van het jaar. En daarmee is het ook altijd een beetje de graadmeter voor de Oscars en de Emmy-uitreikingen die later dit jaar zijn. De Globe voor de beste film ging naar Oppenheimer, de film van Christopher Nolan over de natuurkundige Robert Oppenheimer, ook wel de vader van de atoombom genoemd. The Golden Globe goes to Christopher Nolan. This is Christopher Nolan's sixth nomination and first win. Journalist Loeke de Waal woont in Los Angeles. Goedenavond voor jou. Goedemorgen voor jullie. Ja. De grote vraag was vooraf Oppenheimer of Barbie, hè? Ja, er was deze zomer natuurlijk al een enorme strijd gaande in de theaters. En nu ging het om de Golden Globes. En ze hadden allebei ook de meeste nominaties binnengehaald. Dus het was de vraag wie er ging winnen. En volgens mij hebben we daar nu antwoord op gekregen. Ja, Oppenheimer dus. Klopt, ja. Ja, zij gingen uiteindelijk wel met de meeste beeldjes vandoor als je kijkt naar Barbie. Ze waren niet genomineerd in dezelfde categorie, dat moet wel even gezegd worden. Maar toch, het was de strijd tussen Barbie en Oppenheimer. En ja, ze hebben dus de winnaar voor beste regisseur. Ze hebben uiteindelijk beste film. Ze hebben beste hoofdrol in een dramafilm. Ze hebben beste bijrol in een dramafilm. Dus ze hebben ook echt wel hele belangrijke categorieën binnengehaald die ook wel, ja, een voorsprong opleveren in die Oscar-race. En dat is natuurlijk wel teleurstellend voor de makers van Barbie. Ja, want die hebben er twee gekregen. Voor welke categorieën? Die hebben er eentje gekregen voor Billie Eilish en haar nummer What Was I Made For. En ze hebben de eerste Best Cinematic and Box Office Achievement Award binnengehaald. Die bestemd was voor films die dus deze zomer of dit jaar het meest hebben opgeleverd in de bioscoop. Dus het zijn wel twee grote publiekscategorieën eigenlijk, die heel veel zeggen over wat er heel geliefd is geweest. Dus het zijn wel mooie winst voor de film Barbie. Ja, want wat zegt dit, denk jij? De introductie van de publieksprijs zegt aan de ene kant dat ze dus wel willen luisteren naar wat er ook belangrijk is, namelijk dat er geld wordt uitgegeven door bezoekers en dat Hollywood kan blijven bestaan. En wat het uiteindelijk zegt over Oppenheimer versus Barbie is vooral dat Oppenheimer waarschijnlijk gewoon de komende periode heel veel beeldjes gaat binnenhalen. En dat Barbie toch ietsje minder een triomfantelijke tocht gaat maken dan ze misschien hadden gehoopt. Is dat daarmee een teleurstelling voor de regisseur bijvoorbeeld van Barbie, Greta Gerwig? Ja, dat is denk ik het grootste verlies wat ze eigenlijk geleden hebben. Want dat zou kunnen betekenen dat ze dus in maart bij de Oscars voor de tweede keer verliest in de categorie van beste regisseur. En dat is natuurlijk wel echt jammer, want er worden al zo weinig vrouwen genomineerd in die categorie. En het was mooi geweest als zij dit weer had binnengesleept. En het kan nog steeds, het is maar een indicatie. Maar ja, dit was wel een mooie eerste stap geweest. Ja. Wat waren nog meer grote of in ieder geval opvallende winnaars? De meest opvallende winnaars misschien waren nog wel de twee categorieën, of eigenlijk twee titels die historie hebben gemaakt. Namelijk Killers of the Flower Moon met Lily Gladstone. Die de eerste inheemse Amerikaanse vrouw werd die dus wint in de categorie beste actrice in een dramafilm. En dan heb je nog de Netflix-serie Beef, waar zowel de hoofdrol als de hoofdrolspelers allebei en de serie, limited serie, hebben gewonnen. En dat waren de eerste acteurs van Aziatische afkomst die wonnen in die categorie. En dat zou kunnen betekenen dat de Golden Globes en de organisatie daarvan ook wel echt een ommedraai hebben gemaakt sinds zij eigenlijk implodeerden in 2021. En hopelijk daarmee ook Hollywood diversificeren. Ja. En Succession heeft ook weer gescoord. Ja, zeker. Succession heeft nog het laatste seizoen, hebben ze nog een aantal prijzen binnengehaald. Vooral de winst voor Kieran Culkin in de hoofdrol was een leuke aanvulling en ook een fijne afsluiting voor de cast en crew. Maar ook Matthew, die Tom Wamsgans speelde, en Sarah Snook hebben ook allebei gewonnen. En ze hebben de beste serie voor een drama gewonnen. Dus dat is toch nog een mooie afsluiting van volgens mij een van de beste series waar we allemaal over eens kunnen zijn dat we die zullen missen. Ja, dankjewel. Filmjournalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. En zo'n uitreiking van zo'n Golden Globes is toch ook altijd weer een shout to the top. Shout to the top, shout, yeah. When I shout. Shout to the Top, Style Council. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Wereldgezondheidsorganisatie kan al bijna 2 weken het noorden van Gaza niet in. De WHO schrijft op X dat een bezoek aan een ziekenhuis en medicijnopslag voor de 4e keer is uitgesteld, omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken waarschuwt dat de oorlog tussen Israël en Hamas snel groter kan worden. Op een persconferentie in Qatar zei hij ook dat het absoluut noodzakelijk is dat Israël burgers in Gaza beter beschermt. Vandaag bezoekt de Amerikaanse minister de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat een Nederlander een Iraanse nucleaire installatie saboteerde, terwijl de politiek daar destijds niets van af wist. De Volkskrant onthult vandaag dat een Nederlander in 2008 in opdracht van de VS en Israël de kerninstallatie infiltreerde en een virus losliet dat ervoor zorgde dat de centrifuges kapot gingen. En in de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. Het oosten van Australië kampte de afgelopen tijd met flink wat stormen, overstromingen en kreeg ook te maken met een orkaan. Gisteren viel in een dorp in 3 uur tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Het weer in Nederland. Het wordt een vrij zonnige en koude winterdag met temperaturen rond het vriespunt. Maar door de wind uit het noordoosten is de gevoelstemperatuur een stuk lager. -5 tot -10. Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de ochtendspits stelt nog niet al te veel voor, maar er staat wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel, 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Een medewerker van de AIVD legt met een USB-stick het Iraans atoomprogramma plat. I'm looking for the agent. Are there people within the CIA who would know what happened to this person? Oh, shit. Ik ben eigenlijk gewoon met open ogen ingestoken. Niemand die het ziet. Vanavond om 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorkester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Vandaag een jaar geleden dat aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia bestormden. Brasilia 8 de janeiro 2023. O povo assume o Congresso Nacional. De maker van het filmpje roept dat ze het nationale congres gaan innemen. Bolsonaro verloor de verkiezingen van Lula da Silva, maar zijn aanhangers accepteerden die uitslag niet. En die bestorming had heel veel gelijkenissen met de kapitoolbestorming in de Verenigde Staten. Correspondent Boris van der Spek vanuit Chili. Boris, wat voor een dag was het ook alweer een jaar geleden? Nou, Een jaar geleden vond inderdaad in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, de bestorming van de drie machten plaats. Het parlementsgebouw, het Hoge Rechtshof en het presidentieel paleis. Dat gebeurde vlak na de verkiezingen in Brazilië. Die werden gewonnen door Lula da Silva in de tweede ronde. En aanhangers van Bolsonaro, die al wekenlang kampeerden in Brazilië, die waren het niet eens met die verkiezingsuitslag. Volgens hen waren die verkiezingen niet eerlijk verlopen. En had hij verloren door fraude. En toen zijn ze dus inderdaad, hebben ze die gebouwen bestormd tot ze weer werden uitgezet door de politie. Maar dat is een dag geweest die tot op de dag van vandaag als een nationaal trauma wordt beschouwd. Zijn die bestormers berecht? Er zijn na de bestorming zo'n 2000 mensen opgepakt. En tot nu toe zijn er ook tientallen mensen veroordeeld. Sommigen ook echt lange gevangenisstraffen, tot 17 jaar. Ook echt hooggeplaatste mensen, onder meer het hoofd van de militaire politie, die over de bewaking van die overheidsgebouwen ging, is opgepakt omdat hij op de hoogte zou zijn geweest van de bestorming. En tegen Bolsonaro zelf loopt ook een onderzoek door het Hoge Rechtshof naar zijn rol bij die bestorming. Dus ja, binnen een jaar tijd zijn er best wel veel veroordelingen geweest. En dat is nog zeker niet afgelopen. Het leek dus heel erg op die kapitoolbestorming in de Verenigde Staten van 3 jaar geleden. Was het ook echt vergelijkbaar? Nou ja, als je uitzoomt zie je twee populistische leiders, hè, die via desinformatie eigenlijk twijfel zaaien over het stemsysteem in hun land en daarmee eigenlijk hun eigen verkiezingsnederlaag in twijfel trekken en zo ook hun aanhangers ophitsen. Maar een groot verschil is toch wel het geweld. Bij deze bestorming vielen geen doden. En als je ook kijkt naar de snelheid waarmee mensen zijn opgepakt en veroordeeld, heeft Brazilië echt zijn kracht als democratie laten zien. Maar er zijn ook wel heel veel parallellen te trekken, dus het is wel zeker vergelijkbaar. Bolsonaro zelf is inmiddels uitgesloten van deelname aan de Braziliaanse politiek tot 2030. Hoe populair is hij nog onder Brazilianen? Nou, hij is nog best populair. Met name zijn geluid, toch een extreem rechts geluid. Echt een hard nationalisme. Dat is nog steeds zeker niet verdwenen uit Brazilië. Er wordt nog steeds gedemonstreerd door aanhangers van Bolsonaro. Ook vandaag werd er opgeroepen om te herdenken dat die mars een jaar geleden plaatsvond. En er ook in de samenleving is nog best wel veel polarisatie. Dus het kan nog steeds in de toekomst dat iemand als Bolsonaro of nog extremer weer president kan worden. Maar met de politieke loopbaan van Bolsonaro zelf is het wel zo goed als voorbij in Brazilië. Wat doet hij tegenwoordig? Nou, niet zoveel. Dat heeft onder meer te maken met veel strafzaken die tegen Bolsonaro lopen. Onder meer over deze bestorming, maar ook over een hele hoop andere zaken nog. Dus op politiek gebied is hij wel uitgespeeld. Internationaal heeft hij nog wel een naam. Hij is vaak in de VS. Hij was onlangs bij de inauguratie van Javier Milei in Argentinië. Maar in zijn thuisland laat hij zich bij het grote publiek nooit echt meer zien. Hij heeft ook gezondheidsproblemen. Maar af en toe in interviews laat hij nog wel van zich horen. En dan is het nog steeds de behoorlijk radicale man die hij eigenlijk altijd is geweest. En Lula, zit hij inmiddels wel gewoon stevig in het zadel? Nou, Lula heeft het op zich niet slecht gedaan. Zelfs onder Bolsonaro-aanhangers is hij niet. Is het niet zo dat ze hem echt niet mogen. Hij heeft ook best wel veel in het congres doorheen gekregen. Maar hij heeft een land geërfd van Bolsonaro wat er niet heel goed aan toe was. Dus zijn eerste jaar was echt op het herbouwen van Brazilië gericht. En daar is hij nog best ver mee gekomen. Dus je zou kunnen zeggen dat het eerste jaar van Lula een behoorlijk succes is geweest. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. De regen heeft plaatsgemaakt voor vorst. En dat is goed nieuws voor schaatsliefhebbers. De ijsverenigingen zijn druk bezig om opgespoten natuurijsbanen gereed te maken. Verslaggever Lennart Zwolfs ging langs bij ijsvereniging Hart Gati in het dorp De Lier in het Westland. Daar hopen ze vandaag al open te kunnen. Aan de rand van het dorp ligt een grote betonnen vlakte tussen twee landbouwkassen in. Ongeveer de grootte van een voetbalveld. En normaal worden op dit terrein allerlei evenementen gehouden, zoals tentfeesten met Koningsdag, skielerwedstrijden, maar ook puppycursussen bijvoorbeeld. Maar nu wordt het terrein besproeid met water om het om te toveren tot een schaatsbaan. En er is hier een grote installatie waar het water uitkomt, een zogenoemde boom. Die loopt van de ene kant van het terrein helemaal naar de andere kant, tientallen meters in de lengte. En die rijdt hier dus op en neer om het terrein te besproeien met water. Hoe staat het met de schaatskoorts? Ah, groot, hoog. We verwachten er veel van, hè, komende periode. Heel Nederland is natuurlijk schaatsgek. Wij ook natuurlijk. En het ziet er goed uit. Cor van Staalduinen, u bent bezig met de baan hier te sproeien. We lopen er even overheen. Het behoorlijk glad, hè? Ja, dat wordt snel glad, hè? Het is natuurlijk, we zijn hier pas voor de tweede keer langs geweest. En dan zie je eigenlijk dat het water eigenlijk redelijk snel bevriest. En dat het dus ook gewoon glad wordt. Wat zullen we eens even gaan kijken bij de sproeiers? Lopen we even iets dichterbij. Kijk, het water komt al een beetje in ons gezicht. Ja, hier word je nat. Niet lekker met die kou? Erbij komen. Nee, niet, je moet sowieso voor zorgen dat je niet nat wordt. Want als je nat wordt, dan ben je gauw klaar met dit werk. Loop even een stukje verder, want de sproeier komt deze kant op. Hoe dik moet het ijs nou zijn om echt te kunnen schaatsen? Om open te kunnen moeten we wel een centimeter hebben. En dan zeg je, ja, dat is 1 centimeter. Ja, 1 centimeter is nog steeds moeilijk. Maar ik moet wel 1 centimeter hebben, dan kunnen we open voor kinderen en voor niet te gekke dingen. Wat zijn de verwachtingen voor de komende dagen? Goed, ik denk als je in de weerkaart kijkt, dan zie je dat je tot donderdag wel vorst houdt. En dat wij eigenlijk iedere avond sproeien opnieuw. Dan telkens een nieuwe laag erop gooien. Maar dat we wel tot eind van de week, donderdag en vrijdag, sowieso open kunnen zijn. Dat is allemaal ijs, wat we hebben gemaakt al. Ja, met uw schoen gaat u even langs het beton en dan komt het eerste ijs al tevoorschijn. Het laagje komt er dan al vanaf en dat lijkt een beetje op sluspapier. Dat kent iedereen nog wel van vroeger. En dat is gewoon ijs. En als dat uithardt, dan heb je een laag. Het watersproeien is even gestopt om ervoor te zorgen dat de laag die er nu ligt kan bevriezen, hard kan worden. En dan wordt er straks weer een nieuwe laag opgesproeid. Wij lopen even naar het clubhuis. Dat ligt hier pal naast de schaatsbaan. Een klein rood clubhuis met een wit dak. En op dat dak, heel toepasselijk, een groot kunststof beeld van een schaats. Het streven is op de baan schaatsen aan. Lukt niet altijd. Kinderen worden dat ook zat. En daarom hebben we bijvoorbeeld allemaal sleetjes. We hebben hier denk ik wel 10, 15 sleetjes. Misschien wel eens gezien. Vroeger leerden we schaatsen achter een stoel, bijvoorbeeld. Maar om te voorkomen dat wij dus een stoel op de baan hebben staan, heeft een lokale ondernemer hier in de Lier heeft deze rekjes gemaakt. En daarachter kunnen kinderen vanaf een redelijk kleine leeftijd al leren schaatsen. Zo, weer buiten op de schaatsbaan. Wordt inmiddels weer volop gesproeid. Alles om ervoor te zorgen dat die 1 centimeter gehaald wordt en dat hier dus geschaatst kan worden. Wat is dat nou eigenlijk met Nederlanders en die schaatskoorts? Vrijheid is dat, denk ik. Gevoel van vrijheid. Dat heb ik zelf ook en jij waarschijnlijk ook. Denk heel veel mensen dat hebben. En dat idealistische, dat toch een beetje dat nostalgische. Maar ja, het is even anders. Je gaat erheen en je schaatsen aan. En we hebben een beetje chocolademelk. Je bent buiten, even frisse neus. Ik denk dat het gewoon is. De vrijheid. Dat je ergens ook kan komen. Ja, hier is dan een ijsbaan, maar op sloten en vennen. Dat je ergens kan komen waar je normaal gesproken eigenlijk niet kan komen. Met je schaatsen. Ik denk dat tot het een beetje is. Cor van Staalduinen van IJsvereniging Hardgati in de Lier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Iets nieuws op veel Franse lagere scholen vanaf vandaag, want kinderen van 3 tot 11 krijgen empathieles. Ze leren verdraagzaam te zijn, aardig te zijn, verschillen tussen kinderen te erkennen en ruzies te voorkomen. En het doel is het verminderen van pesten op scholen. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat is de aanleiding voor de invoering van deze lessen? Nou, de aanleiding is eigenlijk dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor het pesten van kinderen op school. En dat de omvang van het probleem hier ook duidelijk werd. De Franse Senaat heeft er onderzoek naar gedaan. En die zegt dat 700.000 Franse leerlingen per jaar slachtoffer worden van pesten. En dat gaat van uitschelden tot fysiek geweld. Er is ook een aantal uitwassen geweest waar de media veel over bericht hebben. Met kinderen, tieners die na te zijn gepest zelfs een einde aan hun leven maakten. En dat allemaal opgeteld heeft Frankrijk eigenlijk wakker geschud. En daarom komen er nu die empathielessen op Franse basisscholen. En wat voor soort lessen zijn het dan? Wat krijgen ze? Nou, de doelgroep, dat zijn, je zei het al, kinderen van 3 tot 11 jaar. Dus echt jong nog. Ze zullen 1 of 2 uur per week les krijgen in de klas. En tijdens die les worden er kringgesprekken gehouden. Daarbij wordt gepraat over hoe kinderen met elkaar omgaan. En al pratend wordt dan spelenderwijs uitgelegd of benoemd wat pesten nou eigenlijk is. Docenten leren de kinderen dan hoe emoties werken. Hoe je doet als je boos bent bijvoorbeeld. En ook hoe je daarmee om moet gaan. En er wordt ze ook geleerd om begrip te hebben voor andere kinderen en hun emoties. En de Franse minister van Onderwijs die zei, we gaan kinderen leren om andere kinderen te respecteren, om verschillen tussen kinderen ook te accepteren en om conflicten tussen kinderen te sussen. En moeten alle scholen deze lessen geven? Ja, het is een initiatief van de regering van president Macron. Het is overgenomen uit Denemarken, waar al zo'n 20 jaar op scholen empathieles wordt gegeven. Dus het wordt ook echt verplicht op Franse scholen. De regering wilde eigenlijk vanaf vandaag op kleine schaal beginnen, maar is besloten om alles in de hogere versnelling te doen. Dus het begint vanaf vandaag op 1000 scholen... en vanaf volgend schooljaar, september dus, op alle 50.000 Franse basisscholen. Verplicht dus, ja. En wat vinden mensen ervan? Ouders, leraren, maar ook de kinderen? Nou, de reacties zijn overwegend positief. En dan vooral omdat er in Frankrijk dat besef is dat pest op scholen een serieus probleem is en tot schade kan leiden bij kinderen. Maar er zijn wel nog heel veel vragen over de aanpak van de regering. Want dit initiatief is dan nu al aangekondigd, maar er is eigenlijk nog heel weinig bekend over hoe die lessen nou precies georganiseerd gaan worden vanaf vandaag al. Dat zegt bijvoorbeeld Nora Fraise. Haar eigen dochter maakte 10 jaar geleden een einde aan haar leven na te zijn gepest op school. En zij als moeder leidt nu een organisatie die landelijk lessen en workshops geeft tegen pesten op scholen. Pour pouvoir transmettre ces compétences et ce qu'ils appellent des cours d'empathie, il faut également avoir des professeurs qui sont en capacité de le faire, qui eux-mêmes ont été formés. Parce que c'est vrai que pour certains, on va pas se mentir, l'empathie est une langue étrangère qui nécessite des acquis assez développés pour qu'ils puissent eux-mêmes le transmettre. Nou, Nora Fraise zegt, niet iedereen kan zomaar empathieles geven, net zoals een docent niet zomaar een buitenlandse taal of wiskunde kan geven. Je moet er echt voor opgeleid worden. En zij zegt, de regering heeft eigenlijk nog helemaal niet duidelijk gemaakt hoe Franse docenten straks getraind gaan worden om kinderen ook vakkundig te leren empathie voor andere kinderen te tonen. En er is er nog een ander kritiekpunt waar zij mee komt, en ook anderen, veel anderen. Je moet ook eigenlijk de ouders betrekken. Want als je de ouders niet betrekt bij het veranderen van het gedrag van kinderen, alleen op school red je het niet. Dankjewel, Frank. Correspondent Frank Genoud. Er zijn steeds meer dakloze Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Dat zeggen hulporganisaties in de Telegraaf. De Telegraaf schrijft over groepen dakloze Polen die in tentjes slapen, bijvoorbeeld in Den Haag. Hun woning is vaak gekoppeld aan hun werk en er is amper een sociaal vangnet. Als er dan iets misgaat, zijn de problemen snel groot, zegt de Haagse Soepbus die daklozen te eten en te drinken geeft. Ondanks de problemen hier voelen de meesten er volgens de Telegraaf niet veel voor om terug te gaan naar Polen. De bescherming van de Waddenzee moet beter, zegt de Waddenacademie in Trouw. Er liggen wel internationale verdragen en Europese richtlijnen, maar daar dringt nog weinig van door in het natuurbeheer en het verlenen van vergunningen. Of zoals Trouw kopt, de Waddenzee is alleen op papier goed beschermd. Wetenschappers zeggen dat er nog lang geen sprake is van een gezond ecosysteem. Onder meer doordat economische belangen soms nog voorrang krijgen, zoals een geplande gaswinning in Ternaert in Friesland. Het is een emotionele dag vandaag voor de vrienden van Guus Jansen, die vorig jaar op 21-jarige leeftijd bij het carnaval in Horst in Limburg werd doodgestoken. Want vandaag gaat er een documentaire over zijn dood in première in de bioscopen in Limburg. Ook vrienden van Guus komen aan het woord, want ze wilden graag over het drama praten, vertellen ze aan Hart van Nederland. Je steekt één iemand neer, maar je steekt er eigenlijk meerdere neer in hun hart door wat je hun achterlaat of wat je hun hebt laten verliezen. Kerstfeest had hij ook bij kunnen zijn. Ze denken heel vaak met ieder feestje had hij erbij kunnen zijn. En dan posten jullie met z'n allen op, ja, Guus? Altijd, iedere keer. En ze hopen dat deze documentaire een eerbetoon aan hem is. Een documentaire die de komende weken in veel Limburgse bioscopen wordt vertoond. En kunnen we gezien het winterweer nu echt de schaatsen uit het vet halen? Nou, we horen net al dat er in de Lier in ieder geval hard aan wordt gewerkt, op de schaatsbaan in het Westland. Maar het AD waarschuwt, alleen op ondergelopen weilanden en dus zo'n schaatsbaan als in de Lier kan je veilig schaatsen. Op veel sloten, beken en plassen is het nog levensgevaarlijk. Volgens de Unie van Waterschappen komt dat door de hoge waterstanden. Het waterpeil zakt en als je dan een laagje ijsje komt met lucht eronder, ja, dan zak je door het ijs heen. Heb jij ze eigenlijk wel uit het vet gehaald of niet? Nee. Heb je ze überhaupt? Ik zou wel heel erg op zoek moeten. Het is best een tijdje geleden. Ik hoor het al. Enorme liefhebber. Nee, ik heb vroeger heel veel geschaatst. En in het Westland. Oké, nou ja, goed. Dit is weer een kans misschien. Maar dan moet je dus wel goed opletten waar je terecht kan. Voor een beetje overzicht is er tegenwoordig een schaats-app. Natuurlijk, er is overal een app voor. IJsmeester. En de ontwikkelaar van de app merkt dat de schaatskoorts inderdaad toeneemt, zegt hij in het AD. Gisteren had ik 12.000 downloads van de nieuwste versie. En dat is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog weinig bijzonderheden onderweg. Wat meer vertraging is er nu wel op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar staat het stil tussen Ridderkerk en de Noordtunnel. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Van Blauwtsoen, die neemt alvast een voorschotje op later dit jaar, want dit heet dus Summer Song. Statenleden, commissieleden en gedeputeerden van de provincie Drenthe duiken vanmiddag het water in van de Baggelhuizenplas bij Assen. En ze moeten, want de fractie Sterk Lokaal heeft daarvoor een motie ingediend. En die werd met 33-8 aangenomen. Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom die motie? Ja, deze motie die hebben wij eigenlijk in het leven geroepen omdat het dit soort moties, dit soort evenementen ontzettend helpt om de verbinding te krijgen tussen de ambtelijke wereld, het management, bestuursorganisatie, de statenleden, commissieleden en de gedeputeerden. Want de lijnen moeten kort zijn en wij hadden de ervaring dat de lijnen nog niet voor iedereen even kort waren. En onze overtuiging is op het moment dat je samen bibberend een nieuwjaarsduik hebt gemaakt, dat de lijnen vanaf dat moment korter zijn en de drempels verlaagd worden. En Dat is de reden voor de motie geweest. Maar het betekent dus dat mensen eigenlijk verplicht zijn om mee te doen? Nee hoor, het is geen verplichtend karakter. Dat willen wij ook niet. Maar we geven wel het signaal af van op het moment dat je de verbinding wilt en je staat daar open voor, dan zou het heel mooi zijn als je deze uitdaging aangaat. En afgelopen zomer hebben wij een motie gehad over de samen met de burgemeesters, raadsleden, statenleden, gedeputeerden de Vanberg op te fietsen. Dat hebben wij ook gedaan. En ik moet zeggen, vanaf dat moment zijn de lijnen een stuk korter geworden. En die ervaring hadden wij al. En dit ligt eigenlijk in het verlengde daarvan. Politiek moet je samen doen. Je hebt elkaar nodig. Iedereen vanuit zijn eigen achtergrond. Maar uiteindelijk wil je ook dat je het beste doet voor de provincie. Ja. En dat proberen wij hiermee te bereiken. Maar je kunt ook gewoon roepen, ik heb een leuk idee. Jazeker, maar bij een leuk idee krijg je nog niet iedereen in beweging. En op het moment dat er een motie is, dan is er van tevoren al reuring. Dan denken mensen, moeten wij hier aan meedoen? Is dit serieus? En voor je het weet, heeft iedereen het al over de nieuwjaarsduik voordat de motie in stemming is gebracht. Maar als die dan in stemming is gebracht, kijkt iedereen elkaar aan en dan zeggen we van, ja, dit gaan we doen of dit gaan we niet doen. Dit is met de koud. Maar heeft u wel een dag uitgekozen, zeg? Ja, ik heb net buiten gekeken. De sneeuw ligt hier behoorlijk. Het is koud, het is winter. Dat hadden wij 3 weken geleden nog niet bedacht. Maar beetje spijt of niet? Nee, de uitdaging wordt alleen maar groter. En op het moment dat we vandaag toch iedereen het water in zien gaan, laten ze echt zien dat het echte bikkels zijn. En niet met 10 graden boven nul. Nee, lekker met 4 graden onder nul. En dan erin en eruit neem ik aan, hè? Het was niet de bedoeling om een hele tijd te zwemmen. Zo had ik dat zelf ook niet bedacht. Dus het is erin. Misschien even in het water blijven, maar daarna heel snel weer warme kleding aan. En weer over tot de orde van de dag op een nette manier, maar met een mooie ervaring erbij. Weet u al hoeveel mensen er komen? Nou, hoeveel mensen er komen, we verwachten best wel heel veel mensen. Maar nou, laat ik het al zo zeggen. Weet u hoeveel mensen het water in gaan? Ik verwacht dat wij met ongeveer 50 mensen het water ingaan. Ik weet dat er meerdere, ook statenleden, wel graag het mee hadden gewild. Maar ja, statenlidschap is toch ook nog iets wat je vaak naast een bestaande baan doet. En niet iedereen kon vrij krijgen vandaag. En dat vinden ze wel jammer. Ze supporten ons zeer zeker. Maar nee, we gaan met een heleboel het water in. En ik moet, ik verwacht daar eigenlijk heel erg veel van. Ik heb er zin in en ik ben benieuwd. U heeft dus vaker dit soort dingen bedacht. Kunnen we nog meer van u verwachten dit jaar? Ja, sommige ideeën die komen soms spontaan. En alle ideeën die bij ons komen, wat kan helpen de verbinding te zoeken, in dit geval onder de politiek, tussen de politiek, maar ook wat namelijk goed is voor de leefbaarheid, Drenthe en de voorzieningen behouden, dan zullen wij zeker aan de bel trekken om moties in te dienen. Als wij die verbinding ergens kunnen leggen waarbij het uiteindelijk een mooie Drenthe wordt, dan kunnen mensen nog wel wat nieuws van ons verwachten. Nou, we houden u in de gaten. Dank u wel. Af het schoenmaken van Sterk Lokaal en succes vandaag. Oké, hartstikke bedankt. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. De trein van Railway staat vanavond klaar om de ongerepte zuidkust van Ierland te verkennen.

Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken. En krijg een gratis oogmeting ter waarde van 30 euro. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlander Erik van Sabbe werd door de AIVD gerekruteerd om in het Iraanse kernwapenprogramma te infiltreren voor de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten. Hij slaagde er in 2008 in om als spion apparatuur te plaatsen, waardoor het kernprogramma enorm werd vertraagd. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Volkskrant. Maar er was geen enkele vorm van controle over deze geheime missie vanuit het toenmalige kabinet, terwijl de diplomatieke risico's van Nederland heel groot waren. Van Sabbe is inmiddels overleden. Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk, kop van de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Tot nu toe was dus de identiteit van die Nederlander die voor de AIVD spioneerde onbekend. Jullie maken bekend dat het Erik van Sabbe was. Wie was hij? Hij was een ingenieur die werkzaam was in Dubai. Het was trouwens, hij deed zijn geheime operatie in 2007. Ik hoorde een paar keer 2008. Voor de duidelijkheid, het is 2007. Hij is anderhalf jaar later om het leven gekomen, niet twee weken later. Hij werkte daarbij in bedrijf, transportbedrijf, dat ook onderdelen leverde voor de olie- en gasindustrie in Iran. En hij reisde veel in het Midden-Oosten. Hij kwam veel in Iran. Dus het was eigenlijk iemand die op de ideale plek zat om te worden gevraagd om zoiets te doen. En hoe kwamen de inlichtingendiensten dan bij hem uit? Ja, dat vertellen ze meestal niet. Kijk, wat de bedoeling was, is de Amerikanen en Israëli's wilden het programma saboteren. 2007 was een spannend moment. Iran werkte toen aan nucleaire verrijking. Israël vond dat uiteraard zorgwekkend, wilde misschien wel gaan bombarderen. Maar de Amerikanen en Israëli's hadden toen al jarenlang aan iets anders gewerkt, een nieuw wapen gewerkt, waarmee ze dat programma ook konden gaan saboteren. Alleen, dat moest op een manier naar binnen. Het complex, Natanz, 300 kilometer ten zuiden van Teheran, heeft geen internetverbindingen naar de buitenwereld, is hermetisch afgesloten. Dus je moet ervoor zorgen dat dat virus ergens naar binnen kan. Iran heeft tegelijkertijd apparatuur nodig voor dat programma. Westerse apparatuur vaak. Dus je wil in die supply chain gaan zitten. Dus ergens in die toelevering gaan zitten. Nou, en toen zijn ze gaan kijken, is er een logisch iemand die daar zou kunnen komen? Hij had contacten in Iran. Hij werkte in Dubai, het land wat Iran vaker gebruikte om westerse technologie naar Natanz te krijgen. Dus zo is het vrij logisch dat ze uiteindelijk bij hem zijn uitgekomen. Ze hebben hem gerekruteerd. Vervolgens is hij dus inderdaad aan de slag gegaan. Wat heeft hij gedaan? Ja, wat mijn inlichtingenbronnen vertellen is dat hij apparatuur moest krijgen in dat ondergrondse complex. En dat het daarbij ging, volgens één bron, om waterpompen. Dat is nooit eerder naar buiten gekomen. Waterpompen, en daarin had de CIA dan het Stuxnet-virus verstopt. Alleen, en dit is heel belangrijk, dit hebben ze niet verteld aan de AIVD. Dus de AIVD heeft nooit geweten dat ze dat nieuwe wapen daar naar binnen brachten. Die dachten, we spelen een rol bij de sabotage van het kernwapenprogramma. Maar die wisten niet dat het in werkelijkheid ging om een nieuw virus. En het was voor de eerste keer dat zo'n destructief virus zou worden ingezet. En daarmee een digitale aanval op de kritieke infrastructuur van een ander land. Want dat virus dat infiltreerde in de computersystemen van die kerncentrales en kon het daarmee bepaalde delen platleggen. Door de apparatuur te installeren kwam ook het virus op het Iraanse systeem. En daarmee begon de digitale sabotage van dat programma. Wist Erik van Sabbe het wel? Dat is onbekend, dat is onduidelijk. Wat mij verklaarbaar lijkt, en dat is ook wel deze zoektocht naar wat hier precies is gebeurd, is onderwerp van een televisieserie Niemand die het ziet. Die is vanavond te zien. Maar wat uit die zoektocht blijkt is dat de dienst wist dat ze gingen saboteren, maar dat ze niet wisten dat het in werkelijkheid om een nieuw wapen ging. Dus het lijkt mij onlogisch dat hij dat zelf heeft geweten. Maar hij was wel heel zenuwachtig nadat hij het had geplaatst. Nou, wat er is gebeurd is dat anderhalf jaar later hij op bezoek is in Iran en dat hij op onverklaarbare redenen dan plotseling weg wil. Dat hij inderdaad in paniek is. En dat vertellen zijn familieleden nu nog. En dat hij daarna ook nog eens 2 weken later komt te overlijden. Waarschijnlijk bij een noodlottig ongeval, een motorongeluk. Maar die paniek vinden zij inderdaad onverklaarbaar. De familie heeft nooit geweten dat hij dit heeft gedaan en dat hij een dubbel leven leidde. Maar kan het dus zo zijn dat hij tijdens dat bezoek in 2008 erachter was gekomen dat hij misschien wel verantwoordelijk is geweest voor? Dat is echt speculeren. Nee, okay. Of hij heeft een waarschuwing gehad of er waren andere redenen, maar dat is echt speculeren. En dat ongeluk, was dat echt een ongeluk? Ook daar heb ik niet het definitieve bewijs. Maar we hebben met mensen gesproken die daar op de plekken zijn geweest. Vrienden van hem, familie van hem. En alles wijst op een noodlottig ongeval. De AIVD wist dus wel van de operatie, maar wist niet alle details. Leden van het kabinet wisten nog veel minder, blijkt uit jullie onderzoek. Dat klopt, ja. Die zijn helemaal niet geïnformeerd over überhaupt het voornemen tot sabotage. Laat staan dat zij wisten dat het over een nieuw wapen ging. Is dat gebruikelijk? Dat lijkt mij niet, nee. Je ziet ook dat zowel leden van de commissie stiekem zoiets hadden van ja, dit hadden wij willen weten, desnoods achteraf. Maar dat ook rondom het kabinet van destijds en mensen zijn die zeggen ja, dit is onbestaanbaar dat je dat je tot op het hoogste niveau hier niet een politieke afweging over maakt. Ter vergelijking, in zowel Amerika als in Israël is dat wel gedaan. Dus zowel de presidenten Bush als Obama hebben persoonlijk toestemming gegeven voor deze operaties. En daar is ook een afweging gemaakt van wat zijn eigenlijk de risico's en wat is ook de legaliteit van deze operatie, omdat het over een nieuw wapen ging. Ja, is dat daarmee dus handelen van de AIVD wat echt niet door de beugel kan? Nou ja, dat zijn niet mijn kwalificaties, maar dat zie je wel. Dat sentiment heerst rondom in ieder geval mensen die destijds politiek betrokken waren. Van dit kan je gewoon niet doen. Je kunt niet je goddelijke gang gaan, zoals iemand het zegt. En daar niet politieke afstemming over vragen. De sabotage van die kerncentrale was dus onderdeel eigenlijk ook zelfs van een reeks aanvallen op het kernprogramma van Iran. Dennis Broeders, hoogleraar internationale veiligheid en technologie aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor risico's zijn hiermee genomen? Dat was toen de tijd natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar als je het bij elkaar optelt, een operatie waarbij je in Iran gaat interfereren met het nucleaire programma van Iran in samenwerking met CIA en de Mossad, ja, dan lijkt het niet zo heel erg ingewikkeld dat je dan in de hoogste categorie zit. Want het effect is groot geweest? Het effect is groot geweest op het nucleaire programma. Dus in die zin, hè, dus niet alleen het feit dat dat virus ervoor zorgde dat die centrifuges uit elkaar spinden en daarmee het programma vertraagde. Maar ook vanwege het feit dat het dat deed op zo'n manier dat die ingenieurs daar geen idee hadden waarom dat gebeurde. Dus de paniek was daar waarschijnlijk vrij groot, omdat ze geen idee hadden waarom alles opeens mislukte. En dat de Amerikanen en de Mossad dan een Nederlander recruteren, of liever gezegd eerst de AIVD, om hulp vragen. Hoe kijkt u daarnaar? Goed, dat is op zich niet ongewoon. Dus inlichtingendiensten trekken wel vaker met elkaar op. In de zin ook dat die wereld, ja, die hangt ook van elkaar internationaal. Van ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. Dus je moet ook meespelen met anderen om ervoor te zorgen dat je in de loop blijft. En met name de Amerikanen hebben natuurlijk enorm veel informatie waar ook Nederland graag de hand aan krijgt. Dus dat is op zich niet zo raar. Dat je niet volledig vertelt wat je nu eigenlijk gaat doen. Dat is waarschijnlijk ook niet zo vreemd, maar in dit geval wel een cruciale factor. Nou, en dat de AIVD dit echt buiten het zicht van de betrokken politici heeft gedaan. De betrokken ministers bijvoorbeeld. Ja, dat verbaast mij ook. Hè. Wat ik al zei, als je het allemaal bij elkaar optelt, Iran, nucleair wapenprogramma, Mossad en de CIA, ja, dan is het raar als het zo is dat het kabinet daar niet bij betrokken is geweest. Is dat echt raar of is dat kwalijk? Wat mij betreft zou dat kwalijk zijn. Maar goed, ik ga niet over de regels. Maar ik zou wel zeggen dat dit anders moet had als het zo is. Dank u wel, Dennis Broeders. En ook hartelijk dank natuurlijk Huib Modderkolk. Meer over dit onderzoek van de Volkskrant en die geheime spionageoperatie tegen Iran allemaal te zien in de vierdelige serie Niemand die het ziet. Vanavond de eerste aflevering om 8:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. In 2029 moet er in Amsterdam een slavernijmuseum komen. Maar hoe zorg je er nou voor dat mensen ook geïnteresseerd zijn in zo'n museum? Dat vroeg Nieuwsuur zich af. Volgens Lonnie Bunch, museumdirecteur van National Museum of African American History and Culture in de VS, moet je die verhalen persoonlijk maken. One of the biggest challenges is to humanize a subject like slavery. That in essence, if it is just the story of slavery, people will graze through, will not engage. The great strength of this museum is we've reduced all the stories, whether it's slavery, migration, work, sports, we've reduced it to human scale so that people then begin to care, they begin to engage. So you've got to make it personal. Bunch zegt dus dat je ervoor moet zorgen dat mensen zich verbonden voelen met dat onderwerp door dat persoonlijk te maken. Volgens kwartiermaker John Leerdam moet het slavernijverleden in het museum ook worden verteld door de ogen van verschillende spelers. Wat we de afgelopen 5, 6, 7 jaar zien, is dat er ook andere perspectieven zijn en dat er ook andere mensen zijn, researchers, onderzoekers zijn, die eigenlijk met een hele andere bril naar dit soort verhalen kijken. Namelijk? Nou, dat soms de verhalen wel heel erg wit en westers zijn geïnterpreteerd. En het verhaal van de andere personen en personages in dat geheel, die is helemaal niet meegenomen. Dijkstra en Evenblij ter plekke stond stil bij de Nederlandse moestuin. Wekenlang heeft het bijna alleen maar geregend. Nou, zeg maar maandenlang. En dat is niet goed voor het verbouwen van gewassen, merkt ook culinair journalist Loete Oldhuis. Dat is een drama. Ik bedoel, bietjes hebben we geloof ik wel 3 keer opnieuw moeten zaaien, omdat ze verdronken. En toen zijn ze ook nog even verdroogd. En toen zijn ze weer verdronken. En toen ik ze oogste, waren ze groot als knikkers. Toch zijn er wel dingen die je kan doen tegen een modderpoel in de tuin. Maak je tuin doorlatend, zei Oldhuis. Ja. Dat kun je onder andere doen, dat is dan zo'n vakterm, door mulchen. Dat betekent eigenlijk dat je een organische laag over je moestuin aanbrengt in het najaar. Dus dat kunnen dode bladeren zijn die je gewoon van je tuinpad afharkt. Maar het kan bijvoorbeeld ook, ik gooi de stro en poep van mijn konijnen op, dat werkt ook heel goed. Okay, en wat je ook eventueel nog zou kunnen doen, zijn snippers ongebleekt karton. Want bijvoorbeeld regenwormen zijn dol op karton. Nou, hoe meer regenwormen, hoe meer doorlatend je grond wordt. En dat was gisteravond op radio en tv. De oprichter van een van de grootste evangelische kerken heeft in Nigeria jarenlang volgelingen misbruikt. Zo meldt de BBC op basis van eigen onderzoek. De oprichter van de Synagogue of All Nations heeft volgens de BBC 20 jaar lang volgelingen verkracht en gemarteld op een geheime plek in de Nigeriaanse stad Lagos. Oprichter T.B. Joshua zou ook mensen hebben gedwongen tot abortus en kinderen hebben misbruikt. De door Joshua opgerichte kerk heeft wereldwijd volgelingen. In de jaren 90 en begin 2000 reisden tienduizenden pelgrims naar deze kerk in Nigeria om getuige te zijn van de genezende wonderen die Joshua zou verrichten. In heel Duitsland zijn boeren van plan vandaag de weg op te gaan. Bij de Oosterburen gaat het niet over stikstof, maar over het besluit om de subsidie op landbouwdiesel af te schaffen. Een boer noemt dat bij Omroep WDR de druppel die de emmer doet overlopen. De overheid heeft volgens hem de boeren de laatste jaren al genoeg lasten gevallen. Dat is jetzt wirklich der Tropfen, der das Wasser fast zum Überlaufen bringen lassen. Weil über die letzten Jahre hat man schon so viel mit den Landwirten veranstaltet. Und jetzt musste es einfach raus. Also Deutschland wird morgen sicherlich zu einem relativ großen Teil stillgelegt werden. De boer verwacht dat Duitsland vandaag voor een groot deel op zijn gat zal liggen door de protesten. En dan vooral het Duitse verkeer. Volgens Amerikaanse media is er meer duidelijkheid over het incident met de Boeing 737 MAX van Alaska Airlines een paar dagen geleden, waarbij tijdens een vlucht een deur was losgeraakt. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt nu dat er voor dit incident op drie andere vluchten van een soortgelijk toestel meldingen werden gedaan over een ongewoon hoge druk. Dus blijkbaar niet de eerste keer dat hier problemen mee waren. Die weggeblazen deur is inmiddels gevonden in de tuin van een man in Portland in de staat Oregon. En ook nog wel opmerkelijk, de zwarte dozen van het vliegtuig gaan niet helpen bij het vinden van een oplossing. De gegevens zijn gewist. Die werden in de chaos niet op tijd veiliggesteld, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. En in de Belgische krant het laatste nieuws. Meer details over de vondst van de jongen van 9 afgelopen week. Maandenlang zat hij uren per dag in een kleine ruimte opgesloten in Charleroi. Zijn moeder en stiefvader zijn inmiddels opgepakt. Jullie zouden best even gaan kijken in dat appartement. Daar woont een jongetje in omstandigheden die echt niet oké zijn. Dat was de melding die bij de politie binnenkwam. Volgens buren kwam het gezin afgelopen september wonen in het gebouw in deelgemeente Marcinel. De moeder is Frans, ook het jongetje heeft de Franse nationaliteit. En de krant wijst erop dat Marcinel ook nog is waar het gruwelhuis van Marc Dutroux stond. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een paar ongelukken veroorzaken nu extra vertraging op de A12. Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsberg. Nu 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En daar is de rechterrijstrook dicht. Het was 3 dagen feest in Tialf tijdens de EK-afstanden. De Nederlandse schaatsers stonden heel vaak op het podium. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je zei het al vrijdag, hè? Ik denk een grote medaille, Oost. Wat is je vooral opgevallen? Ja, die voorspelling was overigens ook niet zo moeilijk, hoor. Die had iedereen kunnen doen. 22 medailles van de 42, 10 gouden, dat viel natuurlijk allemaal op. Wat toch wel opviel was dat de vrouwen, die wonnen alle 7 onderdelen. En de mannen zou je dan kunnen zeggen maar 3. Dat is vooral omdat de teamonderdelen bij de mannen echt dramatisch zijn. Wat viel op? Ja, natuurlijk een aantal nieuwe namen. De Bo, Groenewoud, die echt doorbrak dit weekend bij de vrouwen. 3 titels maar liefst haalde. En ja, wat ook opviel, 1 wereldrecord in Tialf, dat is niet vaak meer. En dat kwam niet van Nederlanders, maar van de Noorse equipe, die nog eens even lieten zien dat teamsport iets heel anders is dan de beste individuen bij elkaar zetten. Schitterende race waarmee ze het toernooi opende. En dat was al op vrijdagavond, maar dat was ook wel heel mooi. En dat kwam even niet van de Nederlanders. WK-afstanden is later. Je zei vrijdag al, dat wordt echt wel een ander verhaal. Ja, dat is nou gek. Je ziet een aantal mensen die de Bo, die jonge sprinter, die is doorgebroken, 19 jaar, die gaat echt op wereldniveau meedoen. Maar op die korte afstanden heb je Stolz, heb je een aantal Aziaten. Ook op de 1000 meter, waar Nuis natuurlijk heel goed is. Dus we hebben wereldtoppers, hè, laat dat volstrekt helder zijn. Maar op die kortere afstanden en ook de 1500 meter met Stolz erbij, wordt dat toch allemaal heel erg spannend. Roest, de 5 kilometer, daar lijkt hij toch wel heel sterk op. De 10 wordt wat lastiger met Giotto en anderen erbij. En aan de vrouwenkant natuurlijk Groenewoud door. doorgebroken. We hebben nog altijd op de 1000 meter natuurlijk, hoewel dat allemaal wat tegenviel dit weekend, ook al haalden we daar de titel. Maar goed, ook daar hebben we wereldtoppers. Maar daar heb je ook Takaki bijvoorbeeld bij de Japanse. Dus het garandeert helemaal niets dat we fantastische schaatsers hebben mogen duidelijk zijn. Maar op die WK-afstanden die straks in Calgary op die snelle baan gaat plaatsvinden, daar moet het echt blijken. Maar laten we zeggen dat De Bo en Groenewoud zich al echt ook aan het wereldpodium gemeld hebben. Dus in de breedte zijn we wel weer wat verder. Maar inderdaad, het is leuk dat er echt grote wereldconcurrentie is. En dit weekend ontbrak dat toch wel. Het was in dat opzicht fantastisch feest. Maar de breedte van het veld was toch wel echt heel erg mager, moeten we helaas zeggen. Gaan we naar vloeibaar water. EK Waterpolo, dat is begonnen dit weekend. In Nederland spelen de vrouwen, in Kroatië de mannen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, die vrouwen maken hun status van wereldkampioen eigenlijk ook weer volledig waar. 3 overwinningen in de pool zijn al geplaatst voor de kwartfinale. Speelden nog niet eens op hun allerbest, maar spelen prachtig mooi snel waterpolo. En willen dat ook laten zien aan Nederland. Uitverkocht elke keer, daar mogen we ook heel blij mee zijn. Want de sport wint echt een beetje aan belangstelling. Dat is ook belangrijk. En de mannen, ja, dat zeiden we ook al, dat was bekend, was wat moeilijker. Hadden een valse start, verloren van de Roemenen. Hebben zich gisteren wel met een hele grote overwinning op Slowakije hersteld. Gaan normaal gesproken ook wel tweede worden in de pool. We moeten nog 1 wedstrijd spelen tegen Slovenië. En dan komt die hele belangrijke tussenronde. En dat zal lastig worden. Als je die wint, zit je bij de beste 8. En mag je ook naar de WK. Maar dat zal toch wel echt de cruciale wedstrijd worden. Want we gaan ervan uit dat de Slovenen, dat die nog wel een maatje te klein zijn voor Nederland. Maar daarna komt de cruciale wedstrijd. Het is lang geleden dat ze bij de laatste 8 van een EK aan zaten. De kans is er, maar het is en blijft voor de mannen een stuk lastiger dan voor die fantastisch spelende vrouwen. Tom, dankjewel. Liam Bridges. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I don't want much. I just wanna be a better man to my baby. Give me all good love. I was singing with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. What can I do, what can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. The morning, but baby, you're tender. Loves when I'm longing, baby, please. I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Partijen in de Tweede Kamer willen weten hoe het kan dat een Nederlander een Iraanse nucleaire installatie saboteerde, terwijl de politiek daar destijds niet van afwist. De Volkskrant onthult vandaag dat de Nederlander Erik van Sabben in 2007 in opdracht van de VS en Israël de Iraanse installatie infiltreerde en een virus losliet, waardoor de centrifuges kapot gingen. Van Sabben kwam anderhalf jaar na zijn sabotageactie om het leven bij een motorongeluk in Dubai. De Wereldgezondheidsorganisatie kan al bijna 2 weken het noorden van Gaza niet in. De WHO schrijft op X dat een bezoek aan een ziekenhuis en medicijnopslag voor de 4e keer is uitgesteld, omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered uit overstroomde gebieden. Het oosten van Australië kampte de afgelopen tijd met flink wat stormen, overstromingen en kreeg ook te maken met een orkaan. Gisteren viel in een dorp in 3 uur tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. En het Duitse treinverkeer ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking door machinisten van Deutsche Bahn. Die eisen een betere cao en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, flink koud. Ja, inderdaad, temperaturen in het hele land, vrijwel in het hele land onder nul. Zo min 2, min 3 in het binnenland. En we doen dat met wolkenvelden, ook wat opklaringen. En uit die wolkenvelden valt vooral in de zuidoostelijke helft van het land af en toe een vlokje motsneeuw. Het zijn geen grote hoeveelheden. Maar als je wat ziet dwarrelen in de koplampen, dan klopt dat inderdaad. Dat is geen waanbeeld, er valt inderdaad wel wat. Maar het doet verder heel erg weinig. De lucht is ook erg droog, het verwaait allemaal meteen. En er zit ook een eind aan, want in de loop van de ochtend verdwijnt dat allemaal. En in de loop van de middag breekt de zon dan steeds beter door. Wel nog steeds die matige noordoostenwind erbij. Die maakt het voor het gevoel allemaal een stuk kouder. De thermometers in de middag tussen de 0 en min 2 graden. En het blijft voorlopig koud? Ja, de komende dagen houden we dit koude winterweer. Waarbij we dus inderdaad in eerste instantie nu nog met wolkenvelden te maken hebben. Die gaan in de loop van de middag oplossen en verdwijnen. En daarna hebben we 2 zonovergoten dagen overdag en 2 nachten waarin het gewoon helder is. En dat betekent ook dat het flink koud kan worden. Komende nacht liggen de minimumtemperaturen op veel plaatsen onder de min 5 graden. Dat is matige vorst. Op een enkele plek min 8 in het binnenland op beschutte plaatsen. Dat is ook het geval voor de nacht naar woensdag. En zowel morgen als woensdag overdag is het zonnig met iets minder wind, maar nog wel altijd een matige noordooster en temperaturen rond het vriespunt. Dankjewel, Marco. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich niet zo heel slecht. De meeste vertraging zien we op de wegen ten zuiden van Utrecht. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch en de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Maar heel veel bijzonderheden zijn er verder niet. Er gebeurde wel een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. Daar is de vertraging nu een half uur. En op de A12 Arnhem richting Utrecht. Ook daar zien we een half uur oponthoud na een ongeluk bij Maarsbergen. Daar is maar 1 rijstrook open. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Leren mediteren? Zen.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie, samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven, met delen uit de Matthäus-passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op Concertgebouw.nl. Leren mediteren? Zen.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Het is de eerste werkdag van Sigrid Kaag in een nieuwe functie als speciaal gezant voor de VN in Gaza. Ze gaat zich bezighouden met humanitaire hulp aan en de wederopbouw van Gaza. Lex Stakkenberg werkte meer dan 30 jaar bij UNRWA, een VN-organisatie die zich humanitair inzet voor Palestijnse vluchtelingen onder meer. En hij werkte daar ook samen met Kaag. Goedemorgen, meneer Stakkenberg. Goedemorgen. Wat voor een situatie treft ze aan op haar eerste werkdag? Ja, de Gazastrook is, we zien het allemaal dagelijks op het nieuws. Het is een ongelofelijke situatie waarbij een groot deel van de, of 85% van de Palestijnse bevolking in Gaza intern ontheemd is. Als een uitgeknepen tubetampasta naar het zuiden van de het uiterste zuidelijke stukje van de Gazastrook is geperst. En daar in onmenselijke situatie wordt verblijft en probeert te overleven van dag tot dag. Bombardementen gaan door in alle delen van de Gazastrook. Israëlische grondtroepen zijn aanwezig. Dus het is een verschrikkelijke situatie. Er is honger, er wordt door verschillende VN-organisaties aangegeven. Daar worden constante alarmbellen geluid om aan te geven dat er op grote schaal honger is. Er sterven al dagelijks grote aantallen kinderen door ondervoeding en door alle mogelijke ziektes. Dus het is een verschrikkelijke situatie die ze zal aantreffen. En wat wordt haar taak als speciaal gezant? Wat is echt haar werk? Ja, de functie is door de VN bij de aankondiging van haar benoeming zelf aangegeven als Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator. Belast met inderdaad het coördineren van de bestaande hulp, maar met name het opzetten van een mechanisme om versneld hulp, noodhulp, de Gazastrook in te krijgen. Zoals we weten is de Gazastrook volkomen geblokkeerd onder een super strenge blokkade door Israël. Er is alleen een heel klein stukje in het zuiden wat een grens met Egypte is. En haar onmiddellijke taak is om te proberen versneld humanitaire hulp binnen te krijgen. Dat is, de functie vloeit voort uit de recente resolutie van de VN-veiligheidsraad, die vlak voor de kerst is aangenomen. En die roept op tot onder andere roept die op tot het ontwikkelen van een mechanisme om versneld hulp Gaza binnen te krijgen. En waarom zou dat niet zo makkelijk zijn? Nou, elke vrachtwagen die de Gazastrook in wil, daarvan wil Israël zelf controleren wat daarin zit. En dat is een enorme bottleneck, want de capaciteit voor Israëlische veiligheidsmensen om dat te doen is beperkt. En een van de belangrijke opdrachten van mevrouw Kaag is om te proberen dat te omzeilen of de vertrouwen van de Israëli's te winnen, dat de VN dat kan doen of mede kan doen, zodat er een veel grotere schaal van hulp Gaza in kan. En daar is blijkbaar zo'n speciaal gezant voor nodig. Dat kan niet door de mensen die er nu al actief zijn gedaan worden? Nou ja, inderdaad, dat klinkt vreemd. Ik bedoel, er is al een VN OCHA, humanitair coördinatiemechanisme. Er is UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen. Er zijn diverse organisaties en uiterst bekwame mensen. Maar op het moment dat die resolutie van de Veiligheidsraad werd aangenomen, bleef Israël zich verzetten tegen het overdragen van inderdaad de controle op de humanitaire import in Gaza bij de VN te leggen. En ik denk dat haar taak is om te proberen dat alsnog te doorbreken, zodat er op grotere schaal hulp in kan. En mevrouw Kaag als internationale topdiplomaat is eminent bekwaam om dat te proberen. Want het vergt dus echt veel diplomatiek overleg. Vooral dus, begrijp ik, met de Israëli's op dit moment. Met de Israëli's, met de Egyptenaren, met de Amerikanen, die zich daar ook sterk tegen aangeven. Ja, sorry dat ik u interrompeer. Nee, dat snap ik. En wat maakt haar dan in uw ogen inderdaad zo geschikt, wat u zegt? Nou ja, voordat zij naar Nederland kwam, heeft zij jarenlang top VN-functies bekleed. Ze was speciaal afgezant voor de secretaris-generaal in Libanon. Maar een hele belangrijke missie die ze succesvol heeft geïmplementeerd was in Syrië het verwijderen, veilig afvoeren en vernietigen van de chemische wapens die daar aangetroffen waren. En dat was ook een mijnenveld, een super gecompliceerde missie. En die heeft ze tot een prima einde gebracht. Daarvoor heeft ze ook voor UNDP in New York gewerkt, voor UNICEF in New York. Dus ze kent inside out het functioneren van de VN-diplomatie en van de VN-politiek daaromheen in New York en elders in de wereld. Ze heeft ook lange tijd voor UNICEF als regional director in Jordanië gewerkt. Ze heeft voor UNRWA gewerkt in het verleden. Dus ze heeft een uiterst brede ervaring die nog verder is aangevuld natuurlijk door haar politieke werk in Nederland. Haar eerste taak is dus die hulpverleningen echt goed op gang krijgen. Het tweede is dus de wederopbouw. Maar denkt u dat ze daar aan toekomt binnen afzienbare tijd? Nou ja, dat hangt heel sterk van de ontwikkelingen af. Israël verzet zich keer op keer tegen het stopzetten van de oorlog. En zolang er zolang die oorlog doorgaat, is er überhaupt niets te herbouwen. Israël is er ook steeds meer op gericht om groot deel van de Palestijnen in de Gazastrook de Gaza uit te krijgen naar Egypte. En via Egypte naar derde landen. Daar werd in het begin heel verhuld over gesproken. Maar de afgelopen weken is dat steeds meer in het publieke discours in Israël, waarbij diverse ministers daarover spreken, waarbij de Israëlische regering gesprekken is gestart met Afrikaanse landen die eventueel Palestijnen zou kunnen opnemen. Dus als het aan de Israëli's ligt, zullen ze proberen zoveel mogelijk Palestijnen Gaza uit te verdrijven. Dat is een oorlogsmisdrijf. Daar zijn ze heel uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Zoals u weet is er deze week ook de zitting bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. De tegendruk om dat te voorkomen is heel sterk. Maar aan de andere kant is de humanitaire situatie zo schrijnend dat als op een gegeven moment Israël de controle van de grens met Egypte over zou nemen en de hekken open zou zetten, dan denk ik dat er toch heel veel mensen om puur overlevingsdrang de Gaza-strip zullen ontvluchten. Toch dus de vraag wat er. Ja, dus is de vraag wat er aan bevolking over zal blijven. Gaza is dusdanig platgebombardeerd. Een groot deel van Gaza, met name het noorden, maar ook het midden, is dusdanig platgebombardeerd dat een herbouwoperatie, een reconstructieoperatie, een enorme uitdaging zal zijn. Een effort van miljoenen, van tientallen miljarden en van vele jaren. Ja. En ik denk dat met name als dat inderdaad toch tot de mogelijkheden gaat behoren en wanneer dat tot de mogelijkheden gaat behoren, dan wordt inderdaad de tweede grote taak. En daar is ook al dat mechanisme belangrijk voor, want er moet niet alleen humanitaire hulp Gaza in, maar ook straks gigantische hoeveelheden bouwmaterialen. En ook die moeten grotendeels uit Egypte en van elders geïmporteerd worden. En datzelfde mechanisme is dus ook daarbij van groot belang. En ik denk dat de taak, als die reconstructie aan de orde is, dat de taak van mevrouw Kaag wordt om daarvoor de mechanismes te ontwikkelen, te ontwerpen en dan uit te onderhandelen met Israël en de andere betrokken partijen. Maar haar eerste taak zal inderdaad zijn humanitaire hulp Gazastrook inkrijgen, meer dan nu het geval is. Dank u wel, inderdaad. Lex Takkenberg, over de nieuwe taak van Sigrid Kaag, speciaal gezant voor de VN in Gaza. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De hoofdrolspeler van de Golden Globe-winnaar Oppenheimer zegt dat hij het niet alleen had kunnen doen. Oppenheimer, dat is de grote winnaar bij de Golden Globes. De prijzen voor de volgens de buitenlandse pers beste Amerikaanse films en tv-series van het jaar. Oppenheimer over de bedenken van de atoombom won 5 awards, waaronder die voor beste film. En ook die voor beste mannelijke acteur in een dramafilm door hoofdrolspeler Cillian Murphy. And the Golden Globe goes to Cillian Murphy. One of the most beautiful and vulnerable things about being an actor is that you can't do it on your own. Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman, thank you for carrying me and holding me through this movie. Thank you. Ja, er kwamen even wat acteursaannamen voorbij. Ja. En dat waren de medespelers van Cillian Murphy in Oppenheimer. En die bedankte hij in zijn speech na afloop van het winnen van die award. Nou, in de film zie je ook dat ook Oppenheimer het niet alleen had kunnen doen. Dus inderdaad, precies. Ja. En bij de tv-series was Succession met 4 Golden Globes de grote winnaar. En dat gaat over de opvolging in een groot familie-mediabedrijf. Het Drents Museum in Assen kijkt tevreden terug op de tentoonstelling over Vincent van Gogh. Meer dan 95.000 bezoekers zijn er geweest. Gisteren was de laatste dag. Deze bezoekers zeggen tegen RTV Drenthe dat ze nog snel even langskwamen. Wist u dat het de laatste dag was? Jazeker, dat wist ik heel goed. Dus we dachten al, we zijn weer te laat. Hoe toch snel, maar gelukkig is er nog plek. Ik ben hier vandaag voor de tweede keer. Omdat het zo inspirerend wat je hier ziet. De laatste week kwamen er nog 10.000 bezoekers naar de tentoonstelling. En RTV Drenthe schrijft er niks over. Maar toen dacht ik meteen aan, ja, heeft het dan toch te maken met die diefstal van dat Van Gogh beeld? Weet je nog wel? Ja, ja, de oudejaarsvereniging zelf zei van, nou, misschien hebben wij wel voor reclame gezorgd. Precies, want die hebben zelf nog in de uitzending gehaald. Die hadden als oudejaarsgrap tussen aanhalingstekens het beeld meegenomen. Inmiddels staat het er weer. Maar ja, zij dachten ook dat het wel eens goede reclame geweest zou kunnen zijn. In Wijk aan Zee zijn ze op zoek naar mannen en vrouwen met spierballen. Want er moeten 50 cementzakken van elk 25 kilo de duinen op worden gesjouwd. Waarom? De vloer van een oorlogsbunker moet worden opgeknapt. En met een auto kan je er niet komen, horen we bij NH. Heel veel vrijwilligers zijn al de 50 gepasseerd, zo niet meer. Dus dat wordt een te zware opgave. Vandaar dat we versterking zoeken. Spierballen helpt, want dan kun je wel een aantal keren lopen. Maar als wij 50 mensen hebben die één zak cement verplaatsen, zijn we ook blij. Nou, iedereen is van harte welkom om zich op 27 januari te melden op het strand bij Wijk aan Zee. Ik ben heel benieuwd wat daarop afkomt. En muizen in huis. De meesten worden daar niet zo blij van. Maar die bij een Britse fotograaf thuis, die willen we allemaal wel. Rodney Holbrook in Wales, die heeft een muis in de schuur die elke nacht de boel opruimt, vertelt hij aan de BBC. Ja, het viel Rodney op dat spullen die hij overdag had laten slingeren in zijn schuur 's nachts netjes waren opgeborgen. Dus denkt hij, ik plaats een camera, dan zie ik wat er gebeurt. En op de opname is een muis te zien die onder meer kurken, schroeven en wasknijpers netjes in een bakje op de werkbank legt. Echt waar? En dat doet hij niet één keer, want hij heeft meerdere opnames gemaakt. Hij zegt 9 van de 10 keer doet deze muis dat. Is het nou echt zo'n nette muis? Nou ja, de fotograaf denkt dat de muis dit vooral doet om nootjes te bedekken. Maar dat maakt niet uit wat de oorzaak is. Zelf spullen opruimen in de schuur, dat doet de Brit niet meer. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Een paar ongelukken veroorzaken nu extra vertraging. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar zien we zelfs een uur oponthoud bij Purmerend. Daar is maar één rijstrook open. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Maarsbergen. De vertraging vanaf de afrit Wageningen is zo'n 3 kwartier. En op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Lunette. Houd daar rekening met een half uur extra reistijd. Money in my head. I was just a little animated. Spoke to clouds with my sun being generated. Middle class, but then dad leaves. See you later. Fell asleep with some real bad detonators. I was kneeling, I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. Wish I knew what I know right now. We don't need that president, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my brain. I got money in my head. On a runaway train, life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that president, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my brain. I got money in my head. Money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my brain. I got money in my head. Got money in my head. Money in my head van Gold Kimono. Telefoons die mogen officieel de klas niet meer in. Dat was op veel scholen al wel de praktijk, maar om onduidelijkheid tegen te gaan heeft onderwijsminister Dijkgraaf een half jaar geleden afgesproken dat het voor alle scholen gaat gelden. Verslaggever Vincent Verijn, jij bent op een middelbare school in Grotebroek. En gaat het op die school ook in vandaag dus? Ja, vandaag, het is per 1 januari ingegaan, vandaag dus de eerste schooldag. Voorheen, afgelopen half jaar, mocht het in de meeste lessen ook al niet. Maar hing het ook wel van de leraar af. En nu is er dus duidelijkheid. Ik sta op dit moment in de ontvangsthal van het Martinus College. Op het informatiebord, als je binnenkomt, staat ook heel groot mobiel thuis of in de kluis. Dat het maar duidelijk is. En naast mij Mathé Venneker, docent Engels hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geen mobieltjes meer in de klas. Ik begreep net al van u dat u daar wel blij mee bent. Verwacht u dat de leerlingen nu nog geconcentreerder naar uw uitleg gaan luisteren? Ja, dat verwacht ik eigenlijk wel, ja. Ja, we hebben het afgelopen jaar wel gemerkt dat... of de afgelopen jaren, dat mobieltjes is toch echt wel een stoorzender in de klas. En dat we daar nu vanaf zijn, dat is wel heel fijn, ja. Ja, hoe gaat dat in de praktijk? Moeten ze in de kluis blijven, zoals inderdaad als je hier binnenkomt staat? Of mag je hem ook nog wel in je zak houden? Nou, het idee is wel dat ze echt in de kluis blijven, ja. Want het is gebleken als je een bij je hebt, dat het toch storend kan zijn. Dus echt helemaal weg is echt beter. En wat als je mee betrapt wordt, als u straks in de les ziet dat een leerling hem toch even gebruikt? Ja, kijk, we hebben het afgelopen half jaar hier al mee geëxperimenteerd, zeg maar. En dus dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Dan gaan we het gesprek aan met de leerling en met de ouders. Die hebben er afgelopen half jaar ook veel bij betrokken. En dan lossen we dat op. Want de exacte regels die mogen scholen wel zelf bepalen. Bijvoorbeeld of mobieltjes tijdens de pauzes gebruikt mogen worden. Hoe ziet dat hier? Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat leerlingen dat wel in de pauze gewoon mogen blijven gebruiken. Kijk, ze moeten ook af en toe eens contact hebben met het thuisfront. En als er wat aan de hand is of zo. En dan kunnen ze in de pauze dat gewoon doen, inderdaad. Ja. Nou kwam ik hier binnen. Het is nu nog 7:55, het is rustig. Ja. Maar nog helemaal geen leerlingen, want die komen heel laat vandaag. Hoe zit dat? Ja, we gaan eerst even met de collega's bij elkaar komen vanwege het nieuwe jaar. Dus even weer de koppen bij elkaar en wat gezelligheid. Ja. Ik begreep 9:45, de uitslaapschool is het vandaag hier. Ja, vandaag kunnen ze lekker uitslapen. En dan zijn ze weer fit voor het nieuwe jaar, ja. U heeft er vast met ze over gehad, misschien wel voor de vakantie. Wat vinden zij er eigenlijk van het mobieltjesverbod, dat het nu echt ingaat? Ja, ik merk wel dat de leerlingen die snappen het ook echt zelf heel goed. Die herkennen het ook dat het gewoon storend is en afleidend is. En zoals ik geef les in examenklasse. En die zijn er ook gewoon, die zijn er ook wel klaar mee, denk ik, ja. Ja. Okay. Nou heeft u als leraar een voorbeeldfunctie. Heeft de school ook nog wat regels gesteld, ja, hoe de leraren ermee om moeten gaan? Nou, niet expliciet, nee. Maar ik merk zelf wel, kijk, als ik bijvoorbeeld wil inloggen op Magister bijvoorbeeld, dan heb ik een mobiel nodig voor de drive en dat soort dingen. En ik zou het liefst zelf er ook van aan willen, ja. Ja. Ja. Maar dat kan, hè? Je kunt hem gewoon in de kluis laten. Maar ik heb hem dus wel nodig af en toe voor mijn werk. Ja. Ja, dus, maar u bedoelt dat het u zelf ook afleidt tijdens de dag? En, voorheen was dat wel zo. Ja, ik merk wel ook de afgelopen half jaar dat ik daar zelf ook bewust mee bezig ben. En ook voor kleine dingen, dat ding zoveel mogelijk laat liggen, ja. Ja. Nou, goede voornemens hier dus op deze school, op het Martinus College in Grotebroek. Geen mobieltjes meer in de klas. Overigens dus nog geen leerlingen, die komen vandaag allemaal later. Zijn verslaggever Vincent van Rijn. Meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. In een speciale jubileumuitzending vieren wij het 10-jarig bestaan van Nooit meer slapen. Samen met Lotje IJzermans ontvang ik in de Tolhuistuin in Amsterdam twee bijzondere gasten. Filmregisseur en scenarioschrijver Martin Koolhoven en dichter, theatermaker en columnist Ellen Dekwitsch. We gaan in gesprek over hun werk, de kracht van cultuur en de betovering van de nacht. Komende nacht, tussen 12 en 1, 10 jaar Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan en Lotje IJzermans. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden?

Nou ja, dat zijn niet mijn kwalificaties, maar dat zie je wel. Dat sentiment heerst rondom in ieder geval mensen die destijds politiek betrokken waren. Van dit kan je gewoon niet doen. Je kunt niet je goddelijke gang gaan, zoals iemand het zegt. En daar niet politieke afstemming over vragen. Zei Huib Modderkolk van de Volkskrant. Jesse Six Dijkstra is oud-AIVD-medewerker en inmiddels Tweede Kamerlid voor de partij NSC. Goedemorgen. Goedemorgen. Huib Modderkolk noemt het woord onbestaanbaar. Vindt u het ook onbestaanbaar dat de AIVD niets heeft gezegd tegen de verantwoordelijke ministers? Ja, die kwalificatie zou ik wel gebruiken. Voor een operatie van deze aard met dit geopolitiek afbreukrisico zou ik zeggen dat het wel bittere noodzaak is om in elk geval de leden van het kabinet en de commissie stiekem in te lichten voordat je overgaat op deze operatie of in elk geval achteraf. Want moet de AIVD dat ook doen? Dat is een goede vraag. Het is mij niet bekend, niet vanuit mijn vorige rol en nu ook niet onder welke omstandigheden de commissie stiekem ingelicht moet worden. Voor heel veel zaken moet de minister wel ingelicht worden, maar wanneer het tot het hoogste niveau gaat, daar willen we graag wel opheldering over. Ja. Ja, want als u hoort dat in Amerika en Israël wel betrokken politici geïnformeerd zijn, zegt u dat dan iets? Nou ja, als het gaat om een operatie waarbij het gaat om digitale sabotage van kritieke systemen in een ander land, echt een heel verstrekkende inzet zou dat in dit geval zijn, dan lijkt me dat inderdaad dat wel een chefzag is en dat dat bij de minister-president in elk geval bekend moet zijn dat er tot zo'n operatie als deze wordt overgegaan. Want heeft Nederland hiermee risico gelopen? Dat lijkt me wel. Mij zijn de details natuurlijk niet bekend, anders dan wat hier in het artikel van de Volkskrant staat. Maar als het gaat om sabotage van kritieke systemen, als het gaat om echt dingen die afbreuk doen aan relaties met andere landen, en eigenlijk een totaal nieuwe manier van oorlogsvoering zou je kunnen zeggen, hybride oorlogsvoering en digitale domein, dan neemt dat inherent risico's met zich mee. Zeker als het gaat om verrijking van uranium in dit geval. Welke risico's loop je dan als Nederland? Nou, in het ergste geval dat je in een oorlogssituatie terechtkomt. Dat was toen niet het geval, nu ook niet. We zijn niet in oorlog met Iran. Maar als op een of andere manier de Nederlandse betrokkenheid hierin bekend wordt, dan heeft dat natuurlijk wel grote afbreukrisico's voor die relatie. En dan is het in elk geval wel van belang dat de hoogste politieke top daar weet van heeft. Ja, u zegt al een paar keer, ik moet afgaan op het artikel in de Volkskrant, logisch. Vindt u wel dat het verder moet worden uitgezocht? Dat vind ik wel. We hebben vandaag schriftelijke Kamervragen ingediend aan de minister-president. En we willen graag opheldering over deze casus, over de Nederlandse betrokkenheid. Of het inderdaad klopt dat de politiek er niet bij betrokken is geweest. En ook over het feit van klopt het dat de AIVD zelf ook in het ongewisse was over wat deze inzet daadwerkelijk zou behelzen. Dat ze daardoor niet op de hoogte werden gesteld door de partners uit Amerika en Israël. U dient ook Kamervragen in, hè? Ja. Wat zijn dan de belangrijke vragen die wat u betreft beantwoord moeten worden? Nou, de belangrijkste vragen zijn, klopt het beeld uit het artikel? Klopt het dat de politiek niet geïnformeerd is? Dat de commissie stiekem niet geïnformeerd is? Klopt het dat de dienst in het ongewisse is gebleven over dat ze daadwerkelijk een nieuw soort cyberwapen zouden gaan inzetten en ook functioneren de juiste bestuurlijke en politieke controlemechanismes voldoende als dit het beeld is? Zou de AIVD hiervoor op het matje moeten worden geroepen? Mogelijk. Het is natuurlijk een andere tijd. Het is 2007, dus het is best lang geleden. We zouden eerst graag zien dat er opheldering over komt. Dat in elk geval duidelijk is wat er precies gebeurd is. Of het beeld uit het artikel klopt en dan moet gekeken worden van inderdaad waar is het misgegaan en wat moet in de toekomst gebeuren zodat het niet nogmaals op deze manier gebeurt. Dank u wel. Jesse Six Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de partij NSC. Meer over dit onderzoek van de Volkskrant en de geheime spionageoperatie tegen Iran te zien in de serie Niemand die het ziet. De eerste aflevering vanavond om 21:30 op NPO 2. Waar vorig jaar meer meldingen van agressie en geweld in asielzoekerscentra. Zo meldt de Telegraaf. En dat las de Telegraaf in vertrouwelijke rapportages van het COA. Vorig jaar waren er ruim 6200 geweldsmeldingen in asielzoekerscentra tegen bijna 4800 in 2022. Het gaat bijvoorbeeld om steekpartijen en bedreigingen van het personeel. De Waddenzee is alleen op papieren goed beschermd. Dat kopt Trouw vanochtend. Er zijn een hoop internationale verdragen en Europese richtlijnen die de bescherming moeten regelen. Maar volgens de Waddenacademie komt daar in de praktijk maar weinig van terecht. Zo krijgen economische belangen soms nog voorrang, zoals de voorgenomen gaswinning in Ternaert in Friesland. In Duitsland wordt vandaag veel overlast verwacht vanwege protesterende boeren. Die zijn van plan met de trekker de weg op te gaan uit boosheid over het afschaffen van subsidie op landbouwdiesel. Deze boer noemt dat bij Omroep WDR de druppel. Das ist jetzt wirklich der Tropfen, der das Wasser hat, fast hat zum Überlaufen bringen lassen. Weil über die letzten Jahre hat man schon so viel mit den Landwirten veranstaltet. Und jetzt musste es einfach raus. Also Deutschland wird morgen sicherlich zu einem relativ großen Teil stillgelegt werden. De boer verwacht dat Duitsland vandaag voor een groot deel op zijn gat ligt door die blokkades. RTV Oost weet nog te melden dat een groep Nederlandse boeren aan de grens zich bij de protesten aansluit. Al willen die niet meedoen aan blokkades. De oprichter van een van de grootste evangelische kerken heeft in Nigeria jarenlang volgelingen misbruikt, meldt de BBC na eigen onderzoek. De inmiddels overleden oprichter T.B. Joshua van de Synagogue of All Nations verkrachtte en martelde volgelingen en dwong vrouwen tot abortus. Het gebeurde volgens de BBC in het geheim in de stad Lagos. Zijn kerk had wereldwijd volgelingen. En Amsterdamse sportscholen nemen maatregelen tegen kroesen, mannen die in de sauna van de sportschool seksuele handelingen verrichten. Volgens het parool gebeurt dat steeds vaker. Sportscholen zeggen dat ze daarom mannen nu verplicht laten reserveren en dat personeel af en toe de sauna controleert. Want camera's ophangen, dat is in de sauna geen optie. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Noord-Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Daar staat nu 7 kilometer met een uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Op de A27 vanuit Almere, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Lunette. Het oponthoud is daar een half uur vanaf Hilversum. Op de A44 naar Amsterdam, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Kaagdorp. Hou daar rekening met een uur extra reistijd vanaf Oegstgeest en er is maar één rijstrook open. Het is bijna 21:50. De staking van jonge Britse artsen gaat vandaag de 6e en laatste dag in. En dat maakt het de langste staking uit de geschiedenis van de Britse gezondheidszorg. Het einde van dit slepende arbeidsconflict is nog niet in zicht. En dat kan grote politieke gevolgen hebben in dit verkiezingsjaar. Een verslag vanuit Londen van correspondent Arjen van der Horst. What do you want? When do you want it? Het St. Thomas ziekenhuis in het hartje van Londen. Een van de bekendste, oudste en doorgaans ook een van de drukste ziekenhuizen van het Verenigd Koninkrijk. Maar deze week is het beduidend minder druk. Want een deel van de artsen, en dat zijn dan de beginnend artsen, ja, die hebben het werk neergelegd. Artsen dragen hier spandoeken met teksten als restoration, herstel. En dat is een woord dat ze niet zomaar gebruiken. Zo legt dokter Kashif Shima uit. I'm out on strike along with my colleagues because the government has cut our pay by almost 30% over the last 15 years. Door 15 jaar aanhoudende bezuinigingen zijn de reële salarissen van de artsen de afgelopen 15 jaar met bijna 30% afgenomen. We're on strike because we want our pay to be restored. We want doctors to be kept here. Ze eisen daarom een loonsverhoging van 35%. Dat lijkt enorm. Maar, zo leggen de stakers hier uit, die loonsverhoging die dicht alleen maar een gat. Het brengt ons terug op het salarisniveau van 2008. Hier een e-mail saying that due to strike action due to unforeseen circumstances your appointment's been cancelled. De artsenstakingen hebben grote gevolgen voor patiënten. Dit is Paul Goth. Hij kreeg per e-mail te horen dat 2 geplande hartoperaties niet doorgaan vanwege de staking. Zo gingen tienduizenden behandelingen niet door de afgelopen week. You bring your kids up. You want to spend time with them. Het was sowieso een moeilijke periode voor Paul. Door zijn slechte gezondheid moest hij de feestdagen doorbrengen in het ziekenhuis, ver weg van zijn vrouw en kinderen. Being stuck in places like this, away from your family when you should be with your family at Christmas time. De kans is dat Paul misschien nog wel langer moet wachten op een behandeling, want de onderhandelingen tussen de artsen en de regering zitten muurvast. De regering wil pas praten als de artsen niet langer staken. So every other part of the NHS workforce, and I'm grateful to them for everything they're doing, has reached a resolution with the government on a reasonable fair pay settlement. Premier Sunak heeft met andere groepen in de zorg, zoals de verplegers, wel een akkoord weten te sluiten. The only people that haven't are the junior doctors. De enigen die nog blijven staken zijn de beginnend artsen. But actually the pay offer that the junior doctors already have is more generous than any other part of the NHS. Terwijl juist deze artsen een veel beter aanbod hebben gekregen, een salarisverhoging van 12%. I would strongly urge them to come back, talk to the government, so that we can resolve this industrial action. Maar de vooruitzichten op een oplossing zijn gering. Dit is en blijft de Achilleshiel van de Britse regering, zeker in dit verkiezingsjaar. Want niemand is vergeten dat premier Sunak precies een jaar geleden met deze belofte kwam. NHS waiting lists will fall and people will get the care they need more quickly. Sunak beloofde plechtig de wachtlijsten terug te dringen. Maar we zijn nu een jaar verder en de wachtlijsten zijn langer dan ooit. Bijna 8 miljoen Britten wachten op een operatie. En de stakingen hebben dit probleem alleen maar groter gemaakt. Bij het St. Thomas ziekenhuis in Londen passeren luid toeterende automobilisten de stakende artsen om zo de stakers een hart onder de riem te steken. Want ondanks de hinder die de stakingen veroorzaken voor patiënten, hebben de artsen nog steeds een groot deel van de publieke opinie aan hun zijde. Zo blijkt ook uit de opiniepeilingen. En dus zegt een woordvoerder van de artsenvakbond hier: strike action is the only thing this government understands because they're not responsible adults. En zo lijkt een einde van dit slepende arbeidsconflict nog lang niet in zicht. Een verslag van correspondent Arjen van der Horst. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. Sons, I will wait. Lekker plaatje hoor. Ja, lekker hè? Nou, ik ben meteen wakker. Echt gelukkig, want over een uur moet je aan de bak. Ja, daarom. Met Roze Abelman. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. De stelling vandaag, we moeten de Waddenzee veel beter beschermen. De Waddenzee is goed beschermd hoor, maar dan op papier. In de praktijk zien we daar weinig van terug, zo blijkt. De Waddenzee heeft natuurlijk een werelderfgoedstatus, maar het is ook een stuk zee waar heel veel economische activiteiten plaatsvinden. Baggerwerk, gas, olie, zoutwinning, er zijn havens, er is recreatie, er is visserij, om er maar een paar te noemen.

Lijkt me een goed idee, want het is koud en het waait ook flink erbij. En dat betekent dat het voor het gevoel alleen maar kouder is. Op dit moment op de meeste plaatsen 2 of 3 graden vorst. En er trekken ook vrij veel wolkenvelden over het land. Hier en daar een enkele opklaring, maar meestal dus nog grijs. En uit dat grijze wolkendek valt vooral in de zuidoostelijke helft van het land af en toe een vlokje motsneeuw. Stelt heel weinig voor, gaat ook niks doen, want de lucht is heel erg droog. Dus het blijft eigenlijk niet of amper liggen. Maar goed, in de koplampen kan je dus af en toe wat zien dwarrelen. Daar zit ook een achterkant aan. In de loop van de ochtend wordt het op vrijwel overal droog en in de loop van de middag dan breekt op steeds meer plaatsen de zon uitbundig door en uiteindelijk aan het eind van de dag zijn alle wolken verdwenen. Middagtemperatuur ligt rond het vriespunt, net daaronder meestal, en het weerbeeld wordt dus in de loop van de dag steeds vriendelijker. En het blijft koud? Het blijft voorlopig koud. De rest van de week kunnen we wel zeggen, waarbij de grootste kou zich voor vandaag, morgen en woensdag boven ons land bevindt. Dat betekent vooral komende nacht en ook de nacht naar woensdag dat het behoorlijk koud kan worden. De wolken zijn verdwenen, de uitstraling gaat volop door en we gaan op veel plaatsen naar matige vorst, -5 en lager. Op een enkele plek beschut zelfs -8 mogelijk de komende nachten. Overdag liggen de temperaturen rond het vriespunt. We doen het met volop zon en iets minder wind, dus voor het gevoel ook wat minder koud. Ja, eigenlijk gewoon heel aangenaam en rustig winterweer. Dankjewel, Marco. En Wijnand, hoe gaat het met de weg? Nou, het hoogtepunt van deze ochtendspits, zo ongeveer, staat 360 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in het midden van het land en in Noord-Brabant. Een paar files vallen op, dat zijn voornamelijk ongelukken. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en het Kleinpolderplein 9 kilometer file met ruim een uur vertraging. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar. 2 rijstroken zijn dicht, omrijden kan via de A4. Op de A27 vanuit Almere, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Lunette. Daar is 1 rijstrook dicht, dat veroorzaakt file vanaf Hilversum. De vertraging is daar een half uur. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk bij Kaagdorp met een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Daar staat file door een ongeluk met een aantal personenwagens bij Wiegen. Het oponthoud is een half uur en er is maar 1 rijstrook open. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawasheer.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. Bijna 5 miljoen huishoudens hebben minstens 1 slim apparaat in huis, zoals een slimme deurbel, lampen, verwarming of zonnepanelen, aan te sturen via een app.

gevoel van vrijheid. Dat heb ik zelf ook en jij waarschijnlijk ook. Denk heel veel mensen dat hebben. En dat idealistische, dat toch een beetje dat nostalgische. Maar ja, het is even anders. Je gaat erheen en je schaatsen aan. En we hebben een beetje chocolademelk. Je bent buiten, even frisse neus. Ik denk dat het gewoon is, de vrijheid. Dat je ergens ook kan komen. Ja, hier is al een ijsbaan, maar op sloten en vennen. Dat je ergens kan komen waar je normaal gesproken eigenlijk niet kan komen. Met je schaatsen. Ik denk dat het een beetje is. Cor van Staalduinen van de ijsvereniging Hard Gaat Ie in De Lier. En het is er gelukt om 9:00. Dan gaat de ijsbaan open. Nederlandse fans die genieten volgens Omroep Brabant van het EK Waterpolo in Eindhoven. Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas wordt het vrouwentoernooi van het EK Waterpolo in Nederland gehouden. Op het laatste moment geregeld, dus in korte tijd, werd het Pieter van den Hogeband Stemstadion in Eindhoven klaargemaakt, schrijft Omroep Brabant. En er komen genoeg mensen op af. De eerste 3 dagen was het zwemstadion met een capaciteit van 2500 mensen uitverkocht. Zo kwam fan Joni helemaal uit Sneek naar Eindhoven. Ze had de reistijd er graag voor over om de Nederlandse waterpolosters te zien. Die trouwens ook hun derde EK-duel wonnen gisteren. Dat deden ze van Griekenland. Spelers van RKC Waalwijk hebben op trainingskamp in Marokko een bijzondere excursie gemaakt naar het gebied dat in september door aardbevingen werd getroffen. Ze deelden voedselpakketten uit, ze gaven er een voetbalkliniek. En het maakte allemaal diepe indruk op RKC-aanvoerder Michiel Kramer, vertelde hij in Langs de Lijn. Zeg maar, alle benodigdheden die je nodig hebt om te leven, die zijn allemaal weg. En ja, om dat dan te zien en om dat dan te ervaren, hoe dat met de mensen daar wat doet, dan ja, dat is wel heftig en pittig natuurlijk, ja. En RKC Waalwijk is ook met een inzamelingsactie bezig voor de slachtoffers van de Marokkaanse aardbevingen. Topvoetballer Kylian Mbappé lijkt een leven te hebben waar iedere jonge voetbalfan van droomt. Hij wint de ene na de andere prijs, verdient aardig wat geld en rijgt doelpunten aan elkaar. Ook gisteren weer toen hij in de beker tegen Revel 3 keer scoorde voor Paris Saint-Germain. Maar deze roem heeft toch een keerzijde. Dat vertelde Mbappé in een interview met France 2. Later deze maand wordt het in zijn geheel uitgezonden. Maar we weten al dat hij vertelt dat hij zijn spontaniteit is verloren. Alles is georganiseerd, vertelt hij aan de tv-zender. Mbappé mist het om te eten in een brasserie en om met vrienden op stap te gaan. De simpele zaken in het leven. Ja, die kunnen natuurlijk niet meer. Die kan nergens meer de straat op zonder herkend te worden. Nee. Zeker niet in Frankrijk. En voormalig Ajax-trainer Maurice Stijn, die in oktober werd ontslagen, vindt dat hij in Amsterdam is tegengewerkt. In het RTL-programma Casa di Bo blikte de weggestuurde Stijn gisteravond terug op de dramatische maanden bij Ajax. In alle opzichten ja, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik één ben geweest met deze spelersgroep. En dan met name met de nieuwe spelers. Stijn had liever andere spelers gewild bij Ajax. Hij zei trouwens ook nog dat hij wel het vertrouwen van de Ajax-supporters voelde. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits is geleidelijk aan het oplossen. Er staan nog wel behoorlijk wat files in het midden en zuiden van het land. Verder gebeurde er een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. De weg is net wel weer vrijgegeven. De vertraging vanaf knooppunt Ypenburg is nog ruim 1 uur. Omrijden kan via de A4. Op de A27 van Almere naar Gorkum, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Lunetten. Het oponthoud is 1/2 uur. En op de A73 Nijmegen-Venlo, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Wiegen. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal.

files worden alweer wat minder, maar het was voor veel mensen op de eerste werkdag na de kerstvakantie opnieuw aanschuiven geblazen. In 2023 was het druk en dat zal dit jaar waarschijnlijk alleen maar erger worden. Giel van Lent, mobiliteitsdeskundige van de ANWB, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben de files van 2023 in beeld gebracht. Hoe erg was het? Nou ja, vorig jaar was het drukste filejaar wat we ooit in Nederland hebben gemeten. Het was 17% meer files als het jaar ervoor, 2022, gemeten in de fileswaarte. En ook 6% meer als voor corona, 2019, wat tot dusver het drukste filejaar is geweest. Ja, fileswaarte, wat betekent dat? Nou, de fileswaarte, dat is de lengte van de file in kilometers maal de duur in minuten. Dus gewoon de totale lengte van de file daarmee. Ja, dus hoeveel last je ervan hebt. Ja. Wat is er dan voor dit jaar te verwachten? Nou, als er niet zoiets als een pandemie weer komt, verwachten we een verdere toename van de ellende en de files. De bevolking en de economie blijven groeien. En tegelijkertijd is er veel wegonderhoud gepland, waardoor er minder wegcapaciteit beschikbaar zal zijn. Wat weer zal resulteren in langere files. Dus dat zijn de belangrijkste oorzaken? Meer mensen op de weg en meer wegonderhoud? Ja, daardoor is er meer vraag en minder aanbod. Want er zijn ook meer auto's gekomen, hè? Ja, het afgelopen jaar, als je naar de cijfers van de BOVAG kijkt, bijna 180.000 auto's erbij gekomen. Je ziet ook dat tijdens corona eigenlijk er een groei is gekomen in de versnelling van het aantal auto's. Het was voor corona waren er pakweg 100.000 auto's per jaar kwamen erbij. En tijdens corona is dat opgelopen. En ja, hoe meer auto's erbij komen, uiteindelijk wordt het toch gewoon aansluiten in de file. Nou, dat is het onderhoud van de weg van alle tijden, logisch. Want je moet het niet voor niets, het woord zegt het al, onderhouden. Ja. Maar zijn er meer werkzaamheden aan de weg dan andere jaren? Ja, helaas wel. Er is door langdurig achterstallig onderhoud moet er nu een inhaalslag worden gemaakt. En ja, die inhaalslag betekent dat er gewoon meer afsluitingen, openbrekingen zullen zijn. En daarmee ook meer files, omdat er gewoon minder capaciteit aan zal zijn. Hebben jullie nou ook gekeken van hoeveel de Nederlandse wegen aankunnen aan verkeer? Nou ja, dat niet precies, maar we kunnen wel een inschatting natuurlijk maken. Wat wij zien is dat er een aantal belangrijke capaciteitsknelpunten zijn. Die moeten worden opgelost, die waren ook al gepland om die verdere groei te faciliteren. Maar die zijn stil komen te liggen door de stikstofproblematiek. En we zien dat wel echt als een grote voorwaarde om verder te kunnen groeien in het aantal auto's. En ook gewoon de groei van de bevolking te kunnen blijven faciliteren. Want wat is er in jullie optiek nodig om het zo behapbaar mogelijk te krijgen? Nou, dat zou een combinatie van dingen moeten zijn. Voor de korte termijn zouden we zeggen, kijk wat er wel mogelijk is. En dan zou er meer kunnen worden gespreid in de werktijden en werkdagen van de automobilisten, van de forensen. En voor de lange termijn, ja, het oplossen van die capaciteitsknelpunten en mogelijk een vorm van rekening rijden om daar ook een stimulans voor spreiding in te bouwen. Hartelijk dank, Giel van Lent van de ANWB. Het is 9:10. In Frankrijk beginnen kinderen op zo'n 1000 basisscholen het nieuwe jaar met een nieuw vak, empathie. Daarin leren ze aardig te zijn voor elkaar en begrip te hebben voor kinderen die anders zijn dan zichzelf. Zo hoopt de regering pestgedrag te verminderen, vertelt correspondent Frank Renaud. De aanleiding is eigenlijk dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor het pesten van kinderen op school. En dat de omvang van het probleem hier ook duidelijk werd. De Franse Senaat heeft er onderzoek naar gedaan. En die zegt dat 700.000 Franse leerlingen per jaar slachtoffer worden van pesten. En dat gaat van uitschelden tot fysiek geweld. Er is ook een aantal uitwassen geweest waar de media veel over bericht hebben. Met kinderen, tieners die na te zijn gepest zelfs een einde aan hun leven maakten. En dat allemaal opgeteld heeft Frankrijk eigenlijk wakker geschud. En daarom komen er nu die empathielessen op Franse basisscholen. En wat voor soort lessen zijn het dan? Wat krijgen ze? Nou, de doelgroep, dat zijn, je zei het al, kinderen van 3 tot 11 jaar, dus echt jong nog. Ze zullen 1 of 2 uur per week les krijgen in de klas. En tijdens die les worden er kringgesprekken gehouden. Daarbij wordt gepraat over hoe kinderen met elkaar omgaan. En al pratend wordt dan spelenderwijs uitgelegd of benoemd wat pesten nou eigenlijk is. Docenten leren de kinderen dan hoe

better than this. Niall Horan met Heaven. Geen mobieltjes meer in de klas. Docenten zien ze vaak namelijk als stoorzender. En daarom gaan mobieltjes bijvoorbeeld een kluis in. In ieder geval tijdens de lessen. En vanaf vandaag moet dat overal. Vincent van Rijn, je was eerder vanmorgen op een school in Grotebroek. Je bent doorgereisd nu naar een school in Hoorn. Waar voor iedereen de kerstvakantie voorbij is. Ook voor de leerlingen dus. Hoe kijken leerlingen er tegenaan? Nou, het valt mij hier op het Tabor College weer een vries op dat er best wel veel begrip is. Er is natuurlijk wel al een aantal jaar discussie over op veel scholen. We hoeven ook niet te doen, hè, alsof het helemaal nieuw is. Op veel scholen waren er al dit soort regels. Alleen het was wel ingewikkeld, omdat sommige leraren het weer wel toestonden. Maar de meeste waren dan weer strenger en dat leidde dan weer tot discussie. Nu is er dus duidelijkheid. Een uur geleden sprak ik nog met een leraar Engels die hoopt dat de leerlingen veel beter naar zijn uitleg gaan luisteren en dus minder afgeleid zijn in de klas. Maar ja, gaat dat nou ook gebeuren? Ik vroeg zojuist Milan, die in de tweede zit, hoe het zit met mobieltjes in zijn klas. Nou, over het algemeen niet. Meestal moeten ze ook in een hotel. Af en toe, als we bijvoorbeeld een opdracht hebben of zo, dan mag het wel. Maar over het algemeen moet die gewoon of in de tas of op een speciale plek in het lokaal. En je zei het hotel? Ja, zo noemen we, daar zaten alle telefoons in en daar mag er niet mee iets mee worden gedaan. En dat noemen we dus het telefoonhotel. Oké, nou, dat klinkt wel weer vriendelijk. Ja. En wat als je dan stiekem toch daar iets mee zit te doen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zit zelf nooit stiekem op een telefoon in de klas, dus dat durf ik niet te zeggen. En was dit, je zit nu in de tweede, was dit in de eerste ook al zo? Of is dat nieuw, dat hotel voor de telefoons? Dat hotel, dat was er altijd al. Alleen, je mag ook, vorig jaar mocht je niet de telefoon gebruiken voor iets. Nu is in heel Nederland een regel ingegaan dat mobieltjes, nou, eigenlijk bij geen enkele school meer in de klas mogen worden gebruikt, tenzij het echt noodzakelijk is. Hoe kijk jij er tegenaan als leerling? Ja, het is natuurlijk wel goed om dat te doen. Want mensen, die als ze dat doen, dan lessen ze natuurlijk ook niet echt op de les. Dus ja, het is wel goed dat ze dat doen. Hoe zit het bij jullie op school? Nou, wij hebben kluisjes dat je open moet doen met je telefoon. Dus wij kunnen sowieso niet ons telefoon niet gebruiken. Maar wij doen ons telefoon gewoon in een zak als we in de klas komen. En in de pauzes mag je hem dan wel gebruiken? Ja, ik denk het wel. Want ja, ze kunnen hem niet echt wegdoen omdat we de kluisjes moeten open doen met ons telefoon. De school zit er eigenlijk een beetje aan vast hier. Ja, klopt. Wat vind je ervan dat er nu regels zijn dat het in ieder geval in alle scholen, dat het in de klas niet meer gebruikt mag worden, behalve als er dan een noodgeval is? Ja, ik vind dat op zich wel goed in de klas. Maar zeg maar, op heel veel scholen mag je hem ook niet in de pauze. En dat vind ik eigenlijk niet zo goed, want je moet wel gewoon je ouders kunnen bellen en zo. En ja, vind ik wel belangrijk. Ja. En gebruiken leraren zelf de mobiel eigenlijk veel tijdens de les? Ja, op zich wel soms, maar niet heel vaak of zo. Ik zie ze er niet heel vaak op zitten. Hoe zit het in de klas? Wordt die door niemand gebruikt? Door sommige kinderen, maar dan mag het niet. Dan doen ze het zonder te vragen. En dat begrijp ik al. Dat ze daarom verbieden. Maar soms hebben we het nodig in de les. Wat voor straf krijgen die leerlingen dan? Die worden eruit gestuurd of die krijgen een waarschuwing. Nu geldt er in heel Nederland een verbod op mobieltjes in de klas, tenzij het nou echt nodig is. Wat vind je daarvan? Zelf vind ik het niet zo heel handig en ik denk ook dat ze heel veel boze ouders gaan krijgen erover als er een noodgeval is. Ouders die willen graag even hun zoon of dochter spreken? Nou, niet alleen dat. Als er een noodgeval is, bijvoorbeeld een zieke oma of iets met hun aan de hand, dan moeten ze wel meteen bereikbaar zijn. Maar dat kan misschien ook wel in de pauze. Dat kan ook bijvoorbeeld, maar ja. Ja, in de klas zelf vind ik het wel prima dat het verboden is. Maar gewoon buiten de lessen. Moet het wel even kunnen. Ja. Geen mobieltjes meer dus in de klas. Een wens van veel leraren is daarmee uitgekomen. Ja, hier lijken de leerlingen er dus wel vrede mee te hebben als ze hem wel maar eventjes in de pauze mogen gebruiken. Verslaggever Vincent van Rijn. Reactie. Aan de redactie. Ja, Vincent was eerder in de uitzending bij een middelbare school in Grotebroek om te zien hoe het gaat met het nieuwe verbod op mobieltjes in de klas. Luisteraar Joost stuurde daarna een vraag. Hoe zit het eigenlijk met de smartwatch? Mag die wel om, het slimme horloge? Ja, hele goede vraag. Hebben we dus nog even gevraagd aan Kees van Bergijk, directeur van het Martinus College in Grotebroek. Het is duidelijk dat smartwatches en smartphones met elkaar verbonden zijn. Dus leerlingen van deze school mogen hun smartphone en smartwatches alleen buiten het klaslokaal gebruiken. In de aulas en op het schoolterrein, tijdens tussenuren en pauzes, dan kunnen mobiele telefoons en smartwatches wel worden gebruikt. Kortom, tijdens lesuren, thuis of in de kluis. Kijk, de slogan is ook al helemaal rond, hè, hoor je het? We hadden het ook over andere slimme apparaten. Huishoudelijke apparatuur die via een app met de mobiele telefoon kan worden bediend. Maar wat als het bedrijf achter zo'n app dan failliet gaat of verkocht wordt? Daarover spraken we met een hoogleraar op het gebied van slim wonen. Luisteraar Richard vond dat het hele onderwerp niet had gehoeven. Jemig, waar hebben we het over? Even opstaan van de bank en op een knopje drukken kunnen we al niet meer. En daar dan ook nog eens aandacht aan geven in een serieus nieuwsprogramma op Radio 1. Nou ja, wij gaan het niet over of dat wel goed is, ja of nee. Nee. Waar we het aandacht aan besteed is dat het problemen oplevert op het moment dat het bedrijf wat erachter zit, dat dan failliet gaat zijn spullen verkoopt. Ja. In dit geval ging het over een thermostaat, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor zonnepanelen. Nou, het is wel fijn als je die in de gaten kunt houden. Sterker nog, volgens mij heb je geen zonnepanelen zonder dat je dat in de gaten houdt. Nee, precies. Houdt. Dat gaat er niet over te lui zijn om een knopje om te zetten of zo. Nee. Toen ik het hoorde, dacht ik ook van nou, even naar het tuinbestaat lopen. Dat moet kunnen. Maar het ging ons om het probleem wat ontstaat op het moment dat zo'n bedrijf failliet gaat. En dat dan zo'n app niet meer werkt. Ja. Alweer een maand geleden hadden we het over de panettone, het Italiaanse kerstbrood, dat volgens het AD ook in Nederland steeds populairder wordt. Daarom hadden we het erover, omdat het AD er een artikel over had geschreven. En naar aanleiding daarvan heb jij nu post ontvangen, Astrid. Ja, leuk, hè? Ja, we hadden het erover omdat jij zei, je had wel eens droge panettone op. Ze waren niet allemaal even lekker, inderdaad, toen zei ik. Toen vroeg ik me af, van ja, ze staan soms ook in dozen in winkels al maanden van tevoren. Afijn, een brief gekregen. Geachte mevrouw Kersenboom, gezien de kritische opmerking over de Italiaanse kerstspecialiteit genaamd panettone, stuur ik bij deze onze klassieke variant. Ik heb samen met mijn man Fabiano Flamini een Italiaanse bakkerij in het noorden van Italië, namelijk aan de voet van de Matterhorn in de Aosta-vallei. Dat lijkt me al heel mooi. Hoop dat u onze geste op prijs stelt en ons product met smaak proeft en waardeert. Komt van Marijke van der Weijden. Nou, we hebben dus is natuurlijk echte panettone gekregen in een prachtige doos. Uit Italië. Nou ja, openen en proeven zou ik zeggen. Dan gaan we heel Holland Bak meets NPO Radio 1 doen. Ik zou even snel opschieten. De Jannie en Robert van de zender. Oh, heb maar uit de zak. Ja, het is enorm brood. Hè. Het stond op de doos 1 kilo. Het ziet echt fantastisch uit. Ja. Jij mag ook mee proeven. Ja, we hebben al Charlotte voor zometeen hier naast ons zitten. Van de economieredactie. Ik begin bij jou, Wouter. Ja. Jannie zou al zeggen, krijg je meer. Er gebeurt van alles in je mond. Hij is ook gaar, dat zou Robert dan zeggen. Nee, ik zeg op het Italiaans, buonissimo. Echt super lekker. Oh, dan moet ik 3 voor de dag gaan doen, dan zit ik met mijn mond vol. 3 voor de dag. Snel doorgeslikt, zonde. Rijkswaterstaat verwacht rond 12 uur weer een nieuwe hoogwaterpiek in het Markermeer. En die kan wel tot morgen duren. Rijkswaterstaat kan weer water uit het Markermeer spuien op het IJsselmeer. Maar onduidelijk is hoe lang dat kan. En dat hoge water leidde tot heel veel overlast in onder meer Volendam, Hoorn en op Marken. Sigrid Kaag begint met haar nieuwe baan als VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza. Oud-VN-medewerker Lex Takkenberg die werkt in het verleden veel met Kaag samen en vertelt wat haar taken zullen zijn. De functie is door de VN bij de aankondiging van haar benoeming zelf aangegeven als Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator. Belast met inderdaad het coördineren van de bestaande hulp, maar met name het opzetten van een mechanisme om versneld hulp, noodhulp, de Gazastrook in te krijgen. Zoals we weten is de Gazastrook volkomen geblokkeerd onder een superstrenge blokkade door Israël. Er is alleen een heel klein stukje in het zuiden wat een grens met Egypte is. En haar onmiddellijke taak is om te proberen versneld humanitaire hulp binnen te krijgen. In Duitsland wordt het boerenprotest van de afgelopen dagen uitgebreid. Vrijwel alle sectoren leggen het werk neer. Correspondent Charlotte Waaiers, waarom gaan ze demonstreren? Omdat de Duitse regering heeft aangekondigd dat ze gunstige regelingen voor boeren gaan afschaffen. Bijvoorbeeld de subsidie op brandstof voor boeren, voor tractoren bijvoorbeeld. Maar ook een vrijstelling van wegenbelasting voor boeren, die wilden ze stoppen. Nou, daar waren de boeren boos over. Die zeiden dat is niet goed. We willen niet dat het doorgaat. Nou, de regering heeft afgelopen week al die plannen afgezwakt. Maar de boeren willen dat het helemaal niet doorgaat. Want ze zeggen, ja, als we die steun niet blijven ontvangen, dan kunnen we niet blijven concurreren met boeren in het buitenland. En daarom gaan ze nu de straat op. En worden dit grote acties? Ja, de verwachting is dat dit door het hele land echt wel op grote schaal verkeer gaat platleggen. Er zijn al meldingen van file en wegenblokkades, snelwegen. De oprit en de afrit van de snelweg die wordt geblokkeerd met tractoren bijvoorbeeld. Van honderden tractoren in bepaalde plekken tot duizenden. Ik geloof 2000 worden er verwacht in Bremen. Dus dat zijn echt grote acties. En vandaag is de start van een protestweek. Dus dat gaat nog een week duren. De verwachting is wel dat het na vandaag wat minder druk gaat worden met die protesten. Maar 15 januari is de grote piek, zeg maar. Dan is er een demonstratie in Berlijn. En dan worden er echt duizenden tractoren verwacht met 10.000 deelnemers. Dus dat zal wel echt groot worden. Ja, en weten mensen dan waar die acties zijn? Of zijn het soort van wilde acties? Dat je maar moet afwachten of je wel of niet kunt rijden? Nou, op sommige plekken was er al voor gewaarschuwd. Dat de verwachting was dat mensen van het platteland met de tractor naar de stad zouden komen. Dus dat de ring om de stad, zeg maar, vast zou komen te zitten. In Hamburg bijvoorbeeld en ook in Bremen. Dus daar wisten mensen wel, als ze het nieuws hadden gevolgd, dat ze waarschijnlijk er niet heel ver zouden komen met de auto vanmorgen. En bijvoorbeeld scholen hebben ook gezegd tegen sommige kinderen van, nou, als je niet komt, is het niet zo erg. Het is afwachten hoe groot het op verschillende plekken gaat worden. Dat kan per regio verschillen. Daarover horen we jou vanmiddag weer in Nieuws en Co. Ja. Charlotte Waaiers. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is, we moeten de Waddenzee veel beter beschermen. Hij is goed beschermd, op papier, maar in de praktijk zien we daar weinig van terug. Trouw schrijft daarover, de Waddenacademie. Dat zijn 9 rechtswetenschappers die deden onderzoek naar de bescherming van de Waddenzee. En daar gaan wij dus vandaag over praten. We moeten de Waddenzee veel beter beschermen. Wat heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag. Radio.